مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ ہے تیار ہے مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ ہے مدینے کا تیار ہے مجھ کو در کرے بدل

اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنزور ایمان, اور اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اپنی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کرو. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت. یہ پیروی کروں گا اللہ کی رضا کے لیے, سوالات کے جوابات دوں گا, نیکی کا حکم کروں گا, برائی سے منع کروں گا. عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, جامعات المدینہ, قفل مدینہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران یا ویسے بھی بیٹھے ہوئے حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صلو علی الحبیب کہوں گا. خود بھی درود شریف پڑھوں گا اور دوسروں کی درود شریف پڑھنے کا سبب بنوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. شرعی, طبی, سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع کا پہنچاؤں گا. آیات کریمہ, احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا, ان کی زیارت کروں گا, ضرورت ان میں سے پڑھوں گا. سننے والوں کی دلچسپی, دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفی الفاظ, عمدہ انداز وغیرہ کی کوشش کروں گا. سننے والوں کی معلومات میں مزید اضافے کے لیے دقیق الفاظ بول کر اس کی تسہیل, انہیں آسان کرنے کی بھی ترکیب کروں گا, تاکہ یہ کتابیں جب پڑھیں اور مشکل الفاظ آئیں تو سمجھنے میں آسانی ہو. اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز بیان سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین. آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر ملنے والا ثواب, اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, جمیع اہل بیت اطہار, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً آج جن کا یوم عرس ہے، خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نیز مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان، ان دونوں کا آج یوم شب عرس ہے، بی بی فاطمہ اور مفتی احمد یار خان. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، غوث اعظم غریب نواز، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الفسانی، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاظل، مفتی اعظم ہند اور دیگر شہزادگان اعلی حضرت، مفتی دعوت اسلامی اور بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، میرے والدین اور عزیز و رشتہ دار، ہم سب کے عزیز و رشتہ دار، خصوصاً جو ہر ماہ کم از کم یوم قفل مدینہ مناتے، رسالہ خاموش شہزادہ پڑھتے، اور ماہ رمضان میں ماہ قفل مدینہ منانے والے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج تیسری تراویح ادا کرنے کے بعد کثیر معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ کے میلاد ہال میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور امید کرتا ہوں بے شمار ناظرین بھی دنیا کے مختلف حصص میں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب علی محمد. میں مدنی چینل کے بارے میں یہ کہوں گا، مدنی چینل پاکستان کا واحد پیورلی نان کمرشل دینی چینل ہے، جو 12 مہینے سال کے 365 دن دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا بھر میں پاکستانی مسلمان پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. یہ اس بات پر میں فیضان مدینہ اور دعوت اسلامی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا اصلاحی معلوماتی چینل پاکستان میں لانچ کیا. یہ پاکستان میں جو پاکستانی صارفین میں بڑی مقبولیت حاصل کر گیا ہے، اور میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیبل آپریٹر جو چیئرمین آپریٹر، یہ ایسوسی ایشن جو ہے نا، یہ ان کے چیئرمین تھے. ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم ہے نا، تو یہ لوگ چلاتے ہیں تمام چینلز کے، تو الحمدللہ یہ حضرات جو ہے نا دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، تو جو تعاون کرتے ہیں، اور یہ بیچارے فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنے اس چینل کے ساتھ ہم نے کبھی پائی پیسہ ان کو نہیں دیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ان کو بابا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. ہفتہ وار اجتماع میں یہ کیبل آپریٹر بھی شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ تعالی بہت کچھ یہ کر سکتے ہیں اسلام و سنیت کی خدمت کے لیے اگر یہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب لے آئیں تو. اللہ کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشرف اور نیچے چینل سے میرا تعلق ہے. میرا سوال ہے کہ کے حساب سے کہ روزے کی حالت میں اور گرمی کی شدت بے تاشا لگے, اس میں اگر غصہ آتا ہے تو کیا کرے, اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائی کرے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے. عموماً طور پہ غصہ ہر بات بات پہ آتا ہے, گرمی ہے, گرمی کے اس کے اندر, تو اس میں ہمیں کیا کیا جائے. دوسری بات یہ کہ میں مدنی چینل کے تمام اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسا چینل ہے مذہبی لحاظ سے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. میری اپنی فیملی بھی اس چینل کو دیکھتی ہے اور بڑے غور سے اس کو سنتی ہے, اس پہ عمل کرتی ہیں. یہ صحافی تھے, روزہ رکھ کر ان کو شاید غصہ بہت آتا ہے, یہ فرما رہے تھے مجھے غصہ بہت آتا ہے, گرمی بھی زیادہ ہے. یہ تو اگر مجھے لگتا ہے کہ عوامی طور پر نفسیاتی اثر ہے کہ گرمی میں غصہ زیادہ آتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ روزے کا بھی کوئی نفسیاتی اثر اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے, جبکہ یہ حدیث مطلق ہے. صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو اب خیر اس حدیث شریف کی شرحاتوں میں کر نہیں سکوں گا, عرض کر رہا ہوں کہ روزے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہمیں یہ ذہن بنائے رکھنا چاہیے, خصوصاً غسیل اسلامی بھائیوں کو, کہ روزے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. روزے کے سب یعنی کہ پلس ہی پلس ہے, مائنس ہے ہی نہیں. اللہ کی کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو. ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کچھ کا کچھ ہو جائے وہ الگ بات ہے, ورنہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. نہ کوئی سنت ایسی ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں, جھولی نہیں کہیں, خرابی ہی نہیں ہے الحمدللہ. نہ میرے آقا میں خرابی ہے, نہ ہمارے رب میں کوئی خرابی ہے, نہ اس کا تصور ہے معاذ اللہ. الحمدللہ میرے آقا تو کامل و اکمل ہے, جو بھی ہمیں بتایا وہ درست ہی بتایا, کوئی اس میں کلام ہی نہیں ہے. وہ کمال حسن حضور رے کے گمان نفس جگہ نہیں. یعنی میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے با کمال ہیں, ایسے مکمل اور اس قدر پورے پورے ہیں کہ ان میں کوئی خامی یا کمی ہونا تو دور کی بات ہے, کمی کے بارے میں سوچا بھی نہیں آ سکتا کہ کمی ہو بھی سکتی ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت کا شعر ہے, اس لیے میں نے اس مصرے کی وضاحت کر دی. اب آپ کو انشاءاللہ جن کو نہیں پتا تھا سمجھ آ گئے, تو اب زیادہ سرور آئے گا. وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس جگہ نہیں, یہی پھول خار سے دور گئے, یہی پھول خار سے دور گئے, یہی شمسا ہے اے دعا نہیں. یعنی میرے آقا وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں. اچھا, یہ اس لیے کہا اعلی حضرت نے کہ باقی جتنے ہی پھول ہوتے ہیں نا, ان کے ارد گرد کہیں نہ کہیں کانٹے ہوتے ہیں, لیکن میرے آقا وہ پھول ہیں ان میں کوئی کانٹا نہیں ہے. اور شمع جب جلتی ہے تو کتنی مطلب بھلی معلوم ہوتی ہے, لیکن آپ اس پر اپنا ہاتھ رکھیں گے نا تو کالا داغ کر دے گی, اور سفید کپڑے کا اگر اس کو سایہ کریں گے تو وہ آپ کے کپڑے کو کالا کر دے گی. تو یہ شمع جو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے نا, اس میں یہ جو کالا کالا دھواں ہے نا, یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں, یہ اس میں خامی ہے, نقص ہے. لیکن میرے آقا وہ شمع ہے کہ ان میں دھواں ہی نہیں ہے. یہی خار مانے کانٹا, یہی پھول خار سے دور گئے, یہی پھول خار سے دور گئے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے تو وصف اے بے صلاحی سے ہے بری آقا, تیرے تو وصف اے بے صلاحی سے ہے بری, ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, خیر ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, خیر ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. بات چلی تھی کہ روزہ رکھ کر غصہ آتا ہے, یہ بچپن سے ہی سنتے ہیں, بعض واس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن میرے کو جو لگتا ہے کہ یہ ایسا نفسیاتی مرض ہے جو شاید نسلن بادہ نسلن چلنا رہا ہو. سب کا ذہن بنا ہوگا غصہ, گرمی میں ایک تو غصہ آتا ہے, یوں ان کا ذہن بنا ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ روزے میں غصہ, اچھا پھر روزے میں بھی شام کو زیادہ غصہ آتا ہے, یوں بھی ذہن بناتے ہیں. اب بھوک کڑک کے لگی ہو تو میں نے تو کہا تھا گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا, واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ آدمی بالکل سست پڑا ہوتا ہے. یار چھوڑو یار, جان چھوڑو یار, چپ چپ یار, چپ مرو یار. اب یہ کہ خدا بہتر جانے یہ ماورا یا یہ نفسیاتی مرض چلا کہاں سے ہے کہ روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے. کوئی حدیث شریف میں تو پڑھا نہیں گئی, قرآن کریم کی تفسیر میں یا کبھی علماء محتاطین سے نہیں سنا. وائزین کہیں وہ الگ بات اپنی اگر, لیکن علماء محتاطین سے سننا یاد نہیں پڑتا. نہ کہیں فتح رضویہ شریف میں نظر آیا, نہ بحر شریعت میں نظر آیا کہ روزہ رکھنے سے غصہ آتا ہے. کیونکہ اگر روزہ رکھنے سے غصہ آتا ہو تو نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, تو روزے میں کیا یہ عیب ہے کہ روزہ رکھنے سے غصہ آتا ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں تو تم متصح روزہ رکھو سے احتیاب ہو جاؤ گے. یہ تو اب ایک غصہ بھی ایک ہے تو مرض نہ, لیکن میں حدیث کے تحت کچھ بولوں گا نہیں, یہ نہیں پڑھا میں نے کہ گناہوں کے مرض بھی سے دور ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ رمضان کا مقصد اور روزوں کا مقصد تو ہے نا لعلکم تتقون, تو قرآن کریم میں تاکہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اب یہ رمضان پرہیزگاری دینے کے لیے تشریف لایا, روزے ہمیں پرہیزگاری دلائیں, اور بندہ بولے کہ وہ غصہ بہت آتا ہے روزے میں, توڑ دوں پھوڑ دوں سب کر دوں, لڑتے بھی ہیں. تو اب یہ کہ خالی روزے میں ہی لڑتے ہیں تو روز لڑتے ہیں. پچھلے سال ہمارے باب المدینہ میں بہت زیادہ مارا ماری تھی, فائرنگیں ہو رہی تھی, لیکن آخر کار اس کو رمضان کی برکت کہیں کیا کہیں, جو لوگ لڑ رہے تھے یہ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے سیز فائر کر دیا. خیر اب چھوڑو, اب مت لڑو لوگوں کو, آخری دن چین سے منانے تو ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے مطلب یہ کہ سیز فائر کر دیا. تو انہوں نے بھی اپنا غصہ گویا قابو کر لیا کہ اب یار یہ تھوڑے دن مارا ماری مت کرو, بس میں لاشیں گرا رہے تھے پچھلے دنوں کی بات, یہ گزشتہ رمضان میں. یہ مارا ماری والے لوگ بھی کبھی کبھی کوئی سمجھداری کا کام کر جاتے ہیں, اللہ کرے ان کی مارا ماری مستقل سمجھداری کا لبادہ پہن لے. سمجھدار بن جائیں، سارے دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں، توبہ کر کے صلح کر کے جو حقوق العباد ہیں ان کو ادا کر کے ان کی ترکیبیں بنا کر سب مسلمان ایک اور نیک بن جائیں۔ مسلمان آپس میں لڑائی کا ایک ہو یار، لڑنا ہے تو آؤ نا یار ہم اپنے مل کے لڑتے ہیں۔ اپنی لڑائی کس سے؟ شیطان کے خلاف جنگ، اس سے لڑے نا کہ جو ہمیں آپس میں لڑوا رہا ہے۔ تو ہماری لڑائی شیطان سے، نفس امارہ سے، ان سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم مسلمان سے نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان ہمارے سر کا تاج، ہمارا بھائی، جو آقا کا غلام وہ ہمارا سر کا تاج، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ غصہ روزے سے آتا ہو یہ نہیں کہا، نہ کہا جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور گرمی سے بھی روزہ غصہ آنا یہ بھی شاید نفسیاتی طور پر کوئی بیٹھ گیا ہے۔ اچھا وہ عمر میں بھی بڑھاپے میں غصہ آتا ہے، یہ تو ہے، بڑھاپے میں غصہ آتا ہے، یہ ڈاکٹری تحقیقیں جو ہوتی ہیں نا، کیونکہ یہ رگے نسیں سب سکڑ جاتی ہیں، تو یہ دماغ پر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے کچھ، کہ جس سے بوڑھے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ اب جیسے اعتکاف میں بھی بعض بزرگ ہیں یہاں بوڑھے بوڑھے، شاید عیسائی بھائیوں کو بھی واسطہ پڑتا ہوگا کہ یہ کسی کسی بات پہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہوں گے، تو ایسے موقع پر آپ ان کے سر کے ساتھ سر نہیں ملانا، آپ یا تو چپ ہو جانا یا ہٹ جانا۔ اب یہ عمر رسیدہ غصہ ان کو آیا، آپ بھی غصہ کرو گے تو پھر آپ کو جوان کون کہے گا؟ یہ آپ کو ویسے حفظ ما تقدم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی بزرگوں کی آمد اور رفت کا سلسلہ ہے، آمد کا سلسلہ ہے، رفت تو سنا نہیں ہے، فی الحال تو آمد ہو رہی ہے، رفت مانے جانا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ غصہ آ جاتا ہو ان کو، ابھی بڈھا بولے گا کون، غصہ نہیں کرے گا تو یہ لگتا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب یہ کہ یہ بات بھی بوڑھا بول رہا ہے کہ ہماری برادری کو غصہ ہوتا ہے، خیر کوئی بات نہیں، دعا کریں گے غصہ صرف اس وقت آئے جب شریعت کی حد توڑی جا رہی ہو، اپنے نفس کے لیے غصہ نہ آئے، آئے تو اللہ کرے کہ ہم نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں۔ غصہ آیا، کسی کو جھاڑ دیا اور حد سے تجاوز کیا، شریعت کی حد توڑی، سارے گناہگار ہوئے۔ اللہ ہم کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ کبھی غصہ آ جائے، کسی کو جھاڑ آپ دیں بھی نا، خدا نہ خاصتا آپ بول تو دینا ہی نہیں ہے جھاڑ، اگر جھاڑ دیں بھی تو میرا یہی آپ کو مشورہ کہ جلد تر آپ معافی تلافی کر لیا کریں، یہ آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ میری عادت بھی ہے کہ کبھی کبھی مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں کچھ کر بھی لیتا ہوں نا، ہے کم، میری عادت کم ہے غصے کی، آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا، اکثریت نے، غالب اکثریت نے آتا ہے، کم آتا ہے، کم آتا ہے، اور صلح جلدی کر لیتا ہوں۔ اگر کچھ بول دیتا ہوں نا، یا وہم ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو کچھ بول دیا تو معافی مانگتا ہوں، تو بعض وقت وہ حیرت کرتا ہے، یعنی اس کو برا لگا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث شریف اسلامی بھائی نے نکال کے دی ہے، بہار شریعت جلد اول، یہ میری تائید میں صفحہ نمبر 961 حدیث نمبر 10، صحیح ہے، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ یہ وہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر ہے، سپر مانے ڈھال، ڈھال مانے یعنی کوئی چیز یعنی کہ مار رہا ہے تو یہ مطلب پتھر مارا تو اپنے یوں روک لیا، یہ ڈھال کے لائیے، تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تیر تلوار کی ہاتھ میں ڈھال رکھتے تھے اور یوں واروں کو روکتے تھے پہلے، اب وہ دور نہ رہا. تو روزہ سپر ہے یعنی ڈھال، یہ جہنم سے عذاب کی ڈھال ہے، یہ عذاب جہنم سے ہم کو بچائے گا. روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھنا چاہیے، نعوذ باللہ بوجھ نہ سمجھا جائے اس کو. اور جب کسی کے روز اور روزہ سپر ہے اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ چیخے، پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں. تو اس کی یعنی کہ یہ حدیث شریف کی شرح تو نہیں معلوم کہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ میں روزہ دار ہوں بھائی تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے لڑنا چھوڑ دے. یعنی کوئی غصہ کرے، کوئی گالی گلوچ کرے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے تب بھی غصہ نہ کرے بلکہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں. سبحان یہ نہیں دیکھ میرا روزہ ہے، میں روزہ تجھی سے کھولوں گا، کھا جاؤں گا، میری گما مت زیادہ، توڑ پھوڑ ڈالوں گا، یہ نہیں. پھر بھی غصہ آ جائے کسی کو، آ جاتا ہے لوگوں کو، تو اس کو ضبط کرے، چپ ہو جائے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے انشاءاللہ عزوجل اس طرح کا علاج کرے تو غصہ امید چلا جائے گا. اور غصے میں زبان کو کنٹرول کرے، نہیں تو پھر وہ کچھ کا کچھ نکل جائے گا تو پھر آپ کی زبان چلے گی، ہو سکتا اگلے گا ہاتھ چلے. غصے میں زبان کنٹرول، آپ کو نہیں لگتا پاپا کہ یہ دونوں باتوں میں بہت فاصلہ ہے؟ اچھا خاصا خاموش آدمی بھی غصے میں بول پڑتا ہے، اس کے مواقع ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی بڑے پر غصہ آتا ہے نا، مثال کے طور پر کوئی یعنی پولیس کا افسر ہے اور کوئی اس کے سامنے پیش وہ ہوتا ہے اور پولیس افسر نے اس کو جھاڑا، دو دو ٹکڑے گالیاں دی، غصہ تو ایسا ہے کہ ابھی میں مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں، لیکن اب پولیس افسر ہے تو کیا یہ چپ ہو جائے گا؟ بولے گا نہیں، مگر غصہ ہے اس کو، بولے گا نہیں. تو یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کی تقسیم یوں کی ہے کہ جب زبردست پر غصہ آتا ہے، یہ زبردست میں اپنے سے بڑا زبردست پر غصہ آتا ہے تو غصے کے جو اثرات ہیں وہ نیچے کی طرف، دماغ سے نیچے کی طرف اترتے ہیں اور دل میں قرار پکڑتے ہیں اور دل میں صدمے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ اپنے دل میں وہ اس کو لیتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے غصے میں، زبان نہیں بھولتی. اور اگر زیر دست پر غصہ آتا ہے، یعنی اپنے ماتحت پر، اپنے سے چھوٹے پر غصہ آتا ہے تو یہ دماغ کی طرف حملہ آور ہوتا ہے. اب یہ اس کی زبان کھلتی ہے اور ہاتھ چلتا ہے اور وہ تھوک اڑتا ہے منہ سے، آنکھیں سرخ انگارہ بنتی ہیں. بعض اوقات ایسے انداز اس کے ہوتے ہیں کہ اگر اس کی مووی بنا کر کوئی اس کو دکھائے تو شرمندہ ہو جائے. یہ مووی بنا کر دکھائے شرمندہ ہو جائے، یہ میں نے ایڈیشن اپنی طرف سے جمع کیا. نہیں امام غزالی نے یہ نہیں لکھا، نہ اس وقت مووی تھی، سمجھانے کے لیے کہ وہ ایسا عجیب و غریب لگتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں شاید خود کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں. اس وقت تو ہم آگے یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہوگا، اسی اس کی شکل بن جاتی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جب غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے، تو تو چپ ہونے کا فائدہ اسی صورت میں کہ زیر دست پر چپ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے چپ ہوا. اب زبردست پر تھانے دار پر چپ ہوا یا اپنے سیٹھ پر نوکر چپ ہوا, نوکر بولے گا تو پھر وہ چھٹی ہو جائے گی بےچاری کی, تو سیٹھ نے جاڑا تو یہ اندر تو لے لے گا لیکن چپ ہے. تو یہ چپ ہونا اس کا رضا الہی کے لیے نہیں ہے, یہ سیٹھ سے ڈر کے چپ ہوا ہے, تو اس لیے وہ بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جب زیر دست پر غصہ ہے, چاہے زبردست پر غصہ ہے, بازو کا زبردست پر بھی زبان کھل جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی زبان کھل جاتی ہے, تو پھر اس کے نتائج بھی اس کو بھگتنے پڑتے ہوں گے. سیٹھ کو جھاڑ دیا اس نے غصے میں آ کر, تو سیٹھ ظاہر ہے پھر نوکری سے نکال سکتا ہے اس کو, بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ جب نوکری سے چھٹی دے دے گا تو اب روئے گا دوئے گا, اس لیے وہ خاموشی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب. نہ جانے بپا اب تک کتنوں کے ساتھ کیسے کیسے اس طرح کے برتاؤ ہم سے ہو چکے ہوں گے, اور ہمیں حقیقت ہے کہ بعض اوقات یاد بھی نہیں, یعنی ہم میں کسی نے اگر ڈانٹ دیا وہ تو ہم کو یاد ہے ہمیں ڈانٹا جس نے تھا, آج تک ہم نے جس جس کو ڈانٹا ہے وہ شاید ہم کو یاد نہیں ہے, ہم نے جس جس پہ غصہ کیا وہ ہمیں یاد نہیں ہے. ایسا جو ہمارے پیسے کھا گیا وہ ہم کو یاد ہے, ہم جتنوں کے پیسے کھا جاتے ہم کو یاد نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں بابا اتنی ساری چیزیں ہیں, اول تو یہ کہ میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ اول تو ہمیں توبہ بھی کروا دیں, اور ایک کیسے یاد کریں ان جن جن کو آج تک جھاڑا ہے, جن کی دل آزاریاں کی ہیں, جن کو ہم نے مطلب بالکل بہت کچھ کر دیا, تو توبہ بھی کروا دیں. اور میں مدی چنے کے تمام ناظرین, یہ جو اتھل میں جو بلوچستان میں جو اسلامی بھائی جمع ہے وہ, اور یہاں پنجاب میں کہاں ہیں, وہاری میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں وہ, ان سب کو میں عرض کروں گا, تمام مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی ہیں, یہ ایک ایسا مرض ہے غصے کا کہ بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ بس کیا کیا کہا جائے. تو توبہ کرتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر امیر سنت کی ایک یہ انداز ہے کہ آپ توبہ بھی کراتے ہیں, بیعت بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ, تو بیعت بھی غوث پاک کا بیت میں غوث پاک کی کرتے ہیں, یعنی غوث پاک کے مرید بنتے ہیں. اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو پاپا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کچھ غصے کے دو چار کلمات جیسے توبہ کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے ادا ہو جائے کاش توبہ کے, اور پھر مطلقاً جو آپ توبہ کرواتے ہیں وہ توبہ بھی کروائیں اور ہمیں اپنا مرید بھی بنا دیں, غوث پاک کے دامن سے بھی وابستہ کر دیں. تمام اسلام بھائی جیسے زمیل و سنت فرماتے جائیں ابھی دوڑاتے چلے جائیے. صلو علی الحبیب. اب غصے سے توبہ کیا, غصہ آنا تو گناہ نہیں ہے, عوام بولتے ہیں نا غصہ حرام ہے, یہ تو غلط عوام کا غلط قول ہے. غصے پر کوئی ان مانو اگر توبہ نہیں ہے کہ غصہ آ جاتا ہے آدمی کو, اس میں خود بے اختیار ہوتا ہے. اب یہ کہ غصے میں اس نے کسی کو جھاڑ دیا اور وہ جھاڑنا اس کا اس کی دل آزاری کا باعث ہوا اور اس کا اس پر غصہ کرنا اس وقت جھاڑنا اس کا جائز نہ تھا, وہ یہ بندے کا حق تلف کیا, تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ بات تو بنے گی نہیں. تو بات تو اس میں کرنی ہے اللہ سے بھی, لیکن وہ بندے سے بھی معافی مانگنی ہے, کیونکہ غصے میں عموماً حق تلفیاں بہت ہوتی ہیں, قتل بھی تو ہوتا ہے غصے بھی ہوتا ہے نا, عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا, غصہ آتا ہے پھر وہ قتل ہوتا ہے, مارتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, فائرنگیں کرتے ہیں, یا الٹ پلٹ کر دیتے ہیں چیزیں. یہ غصے میں تو حق تلفیاں بہت ہوتی ہیں بندے کی. اب اس کا تو ظاہر ہے اس کی معافی کی صورت وہی ہے کہ جن جن پر اس طرح کا کیا ہے کہ ان کی غصے کے ذریعے حق تلفی کی ہے تو ان سے معافی مانگے. اور اللہ تعالی سے بھی معافی مانگے, توبہ کرے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی, والدین جھوٹ جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بچے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے اور میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں مرید خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. آج ماشاءاللہ ویاڑی اور اتھل بلوچستان میں او بی وین دونوں جگہ پہنچی ہے. جی بابا یہ دو الگ الگ او بی وین, یہ اتھل ہے ہمارے سامنے. اچھا یہ اتھل ہے جس میں بچوں کو بیچاروں نے وہ کھڑا کر کے امامہ باندھا ہے. اور یہ ویہاری ہے, یہ خود یہ ویہاری ہے, یہ ویہاری دیکھو امام ویہاری والو اتھل والو نے پنجاب ماشاءاللہ زرخیز ہے. سبزہ ہی سبزہ ہے. اتھل والوں نے اپنا مان رکھنے کے لیے بیچاروں نے بچوں کو امامہ باندھا دیا ہے, خود نہیں باندھتے, خود ننگے سر بیٹھے ہوئے. چلو آج بچوں کو باندھا ہے, کل انشاءاللہ ان کو بھی جذبہ پیدا ہوگا چلو یار ہم بھی باندھتے ہیں. ماما آقا کی سنت ہے, سب کو باندھنا چاہیے. اب یہ بلوچستان میں سبزہ کیسے ہو یار, بہت سبزے کی کمی ہے. بہت بہت مدنی قافلے یہاں پہنچانے پڑیں گے آپ کو, تو ان کی داڑیاں بھی ہوں, نمازی بھی بنے, ان کے بیچاروں کی مسجدیں بھی آباد ہوں, مسجد برو تحریک بھی زور پکڑے بلوچستان میں اور سنتوں کی دھوم دھام ہو. یعنی آج انہوں نے وہ او بی وین کے استقبال میں پورا زور لگا کر جو بیچارے جمع کر سکے, لیکن ماشاءاللہ اتھل کے حساب سے کافی تعداد میں سائیں بھائی انہوں نے جمع کر لیے الحمدللہ. اب ایک کاش یہ 100% نمازی بن کے گھر جائیں, ماشاء اللہ اتر والو نماز ہی بن کے جانا ہے اگر کوئی میں بے نماز اتر والو ہاتھ اٹھا کر نیت کرو ماشاءاللہ ویاری میں بھی ظاہر ہے کہ وہ آج وہ یہ پنجابی ہے نا آج خاص ہے نا خاص آج خاص ہے تو یہ چادریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالی ہوں گی دھلوائی ہوں گی پریس کروائی ہوں گی اور ترکیب سے چن چن کر اس چادریں اور امام میں باندھ کر بالکل آگے آگے بٹھائیں تاکہ وہ مدنی چینل فرنٹ پہ امام میں نظر آئیں اور چادریں نظر آئیں چلو یہ چالاکی بھی پاس ہے اچھل میں بھی ماشاءاللہ بعض عیسائی بھائیوں نے امام میں باندھے بڑوں نے بھی مسکرا رہے باندھے بازوں نے انشاءاللہ مزید یہ عبد الرحیم بھائی ہیں نا انشاءاللہ یہ زور لگائیں گے اور یہ ادھر باغ و بہار ہو جائے گی انشاءاللہ اچھل میں بھی بلوچستان میں بھی انشاءاللہ مزید کام بڑھ جائے گا انشاءاللہ تو آئیے میں خصوصاً اتھل اور اپنے وہاڑی کے لیے مدنی پھول کچھ پیش کرتا ہوں خصوصی مدنی پھول یوں تو ہم سب کے لیے ہیں لیکن ان کی ذرا دل جوئی بھی ہوگی نا اس سے آج تین رمضان مبارک 1433 سنہ ہجری ہے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور دلیل اور نجات ہوگی اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون قارون حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا سرسری طور پر سن کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب اس پہ غور کرتے ہیں نا تو آدمی کی سٹی گم ہو جائے قیامت کے دن نور نہیں ملے گا جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کو تو ملے گا جو حفاظت نہیں کرے گا نمازیں نہیں پڑھے گا تو اس کو بروز قیامت نور نہیں ملے گا نور مانے روشنی وہ اندھیرے میں ڈوبا رہے گا آپ کو پتا پل صراط بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز پھر یہ کہ وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا جہنم کی آگ بھی اندھیری اللہ تعالی محبوب کے نور کا صدقہ نصیب کرے تو بے نمازی کے لیے قیامت میں نور نہیں ہوگا اور وہ فرعون قارون حمان ابی بن خلف کے ساتھ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا ابی بن خلف یہ کافروں کا بہت بڑا تاجر تھا بہت بدبخت تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بہت دل دکھاتا تھا اس بدبخت کے ساتھ بے نمازی تم کیسے اٹھنا پسند کرو گے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا یقیناً تو سب کے سب اس پر غور کر لیں مزید پارا 30 سورۃ المعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ ایشم اے رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان سورة الماعون کی استلاوت کردہ آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں، نماز سے بھولنے کی چند صورتیں ہیں، کبھی نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، کسل و سستی بے پرواہی سے پڑھنا۔ اب دیکھ لیں اس میں کون کون سی ہماری ترکیب ہے، ہمارا انداز ہے نماز پڑھنے، تو ان کے لیے یہ وعید ہے، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب پھر وہ وائل کی الگ ترکیب جو حدیث شریف میں، وہ تو ہاں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے، چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے اس نے اپنی بہن کی قبر کو کھودا، ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ ماں بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، امی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قضا کرنے والوں کی ایسی ایسی سخت سزائیں ہیں، تو جو بد نصیب سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا تو نہ جانے کیا انجام ہوگا۔ تو سب کے سب اسلامی بھائی، اتھل والے بھی اور ریاڑی والے بھی، باب المدینہ والے بھی، اور ہمارے دنیا میں جہاں بھی ناظرین اس وقت جمع ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس فرض نماز کی پکی پکی پکی نیت کریں اور پکا عہد کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن بنائیے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں ان کی توبہ بھی کریں اور قضا عمری بھی کر لیجئے۔ قضا عمری کا طریقہ نماز کے احکام میں، قضا نماز کا طریقہ نامی رسالہ ہے، اس میں قضا نماز کا طریقہ دیا ہوا ہے، تو اس میں سے آپ پڑھ لیجئے۔ آپ دیکھا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام ضرور حاصل کیجئے، اس میں وضو کے، نماز کے سب طریقے بھی دیے ہوئے، بہت عمدہ کتاب ہے، تو اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے، تو انشاءاللہ اس میں قضا نماز کا طریقہ بھی آپ کو ملے گا، قضا عمری کا طریقہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ عز و جل، اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، زکات دینا تکمیل ایمان، یعنی ایمان کو مکمل اور پورا کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکات ادا کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول, زکات دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم بارش ہوتی ہے. سورۃ الاعراف میں پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 156, ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ترجمہ کنز الایمان, اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عن قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکات دیتے ہیں. نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکات نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. قحط یعنی خشک سالی ہے نا, بارشیں بند ہو جاتی ہیں, اناج کی تنگی آ جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, تو اپنی زکاتیں نکالا کریں. دیکھیے جو زکات کا مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے, یعنی مال جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے لیکن اس کی زکات ادا نہیں کرتا جو اس پر فرض ہو. زکات فرض ہونے کے بھی شرائط ہیں, تو جس پر زکات فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا. مثلا عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں تو ہم پر تو زکات فرض ہوتی نہیں ہے. بہت سارا سونا ان کے پاس ہوتا ہے, 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے اور وہ قرضے میں ڈوبا ہوا نہیں ہے تو اس طرح یہ کہ جبکہ شرائط پائے جائیں تو اس پر بھی زکات فرض ہو جاتی ہے. بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی سی رقم بھی ہے, چند روپیے ہی ہیں, 1 روپیہ ہی ہے اس کے پاس, اور وہ تھوڑے سے سونے اور رقم کی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی, یعنی کم و بیش 50,000 بنتے ہیں نا چاندی کے, تقریباً 50,000 کے لگ بھگ بنتے ہیں. تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم اگر بن جائے, یعنی کہ مثال کے طور پر 1 ہی تولہ سونا, سونا تو بہت مہنگا ہے, کتنے کا تولہ ہے؟ 56,700 کا ہے. تو کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے, 3 رمضان 1433 سینے ہجری میں یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کو 1 تولہ کسی کے پاس سونا ہے, اور آج یہ عیسوی کی تاریخ 23/7 ہے نا, 23/7/2012 سبحان اللہ, مدنی چینل کی گھڑی 12:12 بجا رہی ہے. سبحان مزہ آ گیا. عدد ہم کو 12 کا کیوں ہونا پیارا, کہ تھی 12ویں میرے سرکار آئے, کہ تھی 12ویں جب کے سرکار آئے. تو بہرحال یہ کہ 1 تولہ سونا ہے آج کی تاریخ میں کسی کے پاس, تو کم و بیش 56,000 روپے تولے کا بھاؤ ہے. یہ ایک تولے کا کی قیمت جو ہے نا یہ 52.5 تولہ چاندی سے شاید بڑھ گئی, مگر صرف سونا ایک تولہ ہے اور کوئی اس کے پاس رقم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زکات میں محسوب ہوتی ہو. مال نامی بھی اس میں آ جائے گا ہے نا, کوئی مال نامی ہو یا چرائی کے جانور ہو یا نقد رقم ہو, کرنسی نہیں آئیں گے. اچھا تو مال نامی آئے گا, مال تجارت یہ مال نامی کہلاتا ہے, بڑھنے والا مال. مال نامی میں تو آ جائیں گے چرائی, جی ہاں جی ہاں, مال نامی میں چرائی کے جانور شامل ہیں لیکن یہ کہ یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ مال تجارت ہے کچھ, یا ایک روپیہ ہے اس کے پاس کرنسی, ایک روپیہ ہی ہے. تو اب یہ ایک تولہ سونا اور ایک روپیہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو, ایک روپیہ جو اصلی ضرورت سے زائد ہو اور ایک تولہ سونا کی رقم اگر آج کی تاریخ میں ملا لیں گے نا, تو یہ 52.5 تولے چاندی کی رقم سے بڑھ رہے ہیں. تو یوں ان پر ایک سال گزرے گا تو زکات فرض ہوگی اس پر. تو اسلامی بہنیں اس کو نوٹ کر لیں, بھلے آپ سونے کے زیور پہنتی بھی ہیں تب بھی یہ اس پر زکات کے احکامات صادر آتے ہیں جبکہ ساری شرائط پوری ہو جائے. عام طور پہ شرائط پوری ہوتی ہیں پھر بھی یہ زکات نہیں دیتی, یہ دلیل یہ دیتی ہیں کہ ہم کماتی نہیں ہیں. تو کماتی نہیں تو کھاتی کیوں, کما کے کھاؤ, مرنا مت کھاؤ تو کھائیں گی تو صحیح, بغیر کمائے کھائیں گی بیٹے بیٹے تو زکات بھی دو. اللہ کا حکم ہے, میں تھوڑی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ بھی کہا کہہ رہا ہوں مجھے دے دو, جو حقدار ہے ان کو دو. ورنہ یہ سونا جو ہے نا جس کی زکات نہیں دی جائے گی, جی ہاں وہ سونا جس کی زکات نہیں دی جائے گی جبکہ فرض تھی, قیامت کے روز اس کے پتھر بنا دیے جائیں گے. اپنے چادریں تو دیکھی ہوں گی, ٹین کی چادریں ہوتی ہیں نا لوہے کی, تو یہ پتھر اور پتھر سونے کے چادریں یعنی کہ بنا دی جائیں گی پتھر, اور ان سے جو زکات نہیں دے گا اس کو داغا جائے گا, آگ میں تپا کر اس کو داغیں گے, داغ دیں گے. اور ایک چادر پر دوسری چادر بھی نہیں ہوگی, تو یہ بدن پر داغیں گے. اب خدا جانے اس وقت بدن کتنا بڑا بنا دیا جائے گا تاکہ ہر چادر جو ہے وہ اب خالی بدن پر ڈائریکٹ ہو, تصور بھی نہیں ہو سکتا. پھر جو مال جس کی زکات نہیں دی جائے گی وہ گنجا سانپ بن جائے گا, گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا, گنجا سانپ. یہ جب سانپ 1,000 سال کا ہوتا ہے تو اپنی وہ کھال بدلتا ہے, پھر 2,000 سال ہو جاتے ہیں تو اب یہ گنجا سانپ ہو جاتا ہے. یہ اس کی کہ وہ گنجا سانپ تو وہ بے نمازی کے لیے روایت میں, اس میں کیا ہے خالی اجدا. ہاں یہ سانپ جو اجدا بن جائے گا, بہت بڑے سانپ کا روپ دھارے گا, تو گلے میں لپٹ جائے گا. جو فرض ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکات نہیں دے گا تو اس کا وہ مال بہت بڑا سانپ بن جائے گا, خدا جانے کتنا بڑا سانپ بن جائے گا, گنجا ہی سانپ ہے وہی 2,000 والا, یہاں بھی گنجا. اچھا حاشیے میں نہیں لکھا, 1,000 سال میں وہ اپنے یہاں کھال بدلتا ہے, ہاں, اور 2,000 سال میں وہ گنجا ہو جاتا ہے جو کہ شدید زہریلا ہوتا ہے. تو جو اپنے مال کی فرض ہونے کے باوجود زکات نہیں دے گا وہ بہت بڑا سانپ بن جائے گا. دنیا میں ایسے ایسے اجدہے پائے جاتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ جیسے بکرا کھڑا ہوا ہے اور وہ اجدہ سانس لے گا تو بکرا اپنی جگہ پر اس کے سانس کے زور سے زمین سے اٹھے گا اور اس کے سانس کے ساتھ اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا اور پیٹ میں چلا جائے گا. اتنا بڑا اجدہ, اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا, خود کتنا بڑا ہوگا. تو گنجا سانپ خدا جانے کتنا بڑا ہوگا, اللہ کرے ہم نہ دیکھیں اس کو, کہ دیکھ کر ہی دنیا میں تو دیکھے تو روح فنا ہو جائے آدمی کی, ہے نا, جان نکل جائے. تو وہ گنجا صاف خدا جانے کتنا بڑا ہوگا, یہ سخت زہریلا ہوگا. وہ مال جس کی زکات فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کی ہے وہ گلے میں لپٹ جائے گا اور باچھے پکڑے گا اس کے. یہ جو گالوں کے کونے ہیں نا, اس کو باچھے بولتے ہیں. ایک باچ, دو باچ, باچھے پکڑ کے وہ کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا مال. اور اس طرح وہ اس سانپ کے ذریعے عذاب پائے گا نا. یہ پھر جہنم کا عذاب اپنی جگہ پر, مزید عذاب. تو یہ کہ جس پر زکات فرض ہو گئی سالانہ 2.5% تو ہے صرف, 100 میں 2.5 روپے, تو یہ ادا کرنی ضروری ہے. تو سب کے سب اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لیں, اسلامی بہنیں بھی ذہن بنا لیں کہ فرض ہونے کی صورت میں زکات ادا کرنی کرنی اور کرنی ہے. اگر پچھلے سالوں کی نہیں دی فرض ہونے کے باوجود, توبہ سے معاف نہیں ہوگا. توبہ تو کرنی ہے تاخیر کی اس کی, کہ پورا سال ہو گیا تو اب تو تاخیر کرے گا بلا وجہ تو گناہگار ہوگا. اسی گھنٹے اسی منٹ, یعنی کہ جس گھنٹے جس منٹ یہ صاحب مال ہوا تھا کہ اس پر زکات فرض ہوئی تھی, اب آئندہ سال اسی گھنٹے اسی منٹ اسی دن اسی گھنٹے اسی منٹ اس پر زکات فرض ہوگی. تو یہ اب بلا وجہ تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. اس لیے آسانی اس میں کہ ایڈوانس میں بندہ زکات دیتا رہے, سال پورا ہونے سے پہلے ہی بھلے زکات دے دے. یہ بہت محتاط طریقہ ہے, اگرچہ پہلے دینے میں دینا پہلے دینا فرض نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں کتنی فیسلٹی ملی ہے کہ پہلے دینے سے فرض ادا ہو جائے گا. یہ اللہ کا کرم ہے, ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ تاخیر ہو جائے اور ہم گناہگار ہوں. تو پچھلے جتنے بھی سال کی زکات نہیں دی سب کا حساب کریں اور زکات ادا کریں, توبہ بھی کریں تاخیر کی, یہ ضروری ہے. اور حقدار کو پہنچائیں. اور سب سے افضل زکات کا جو مصرف ہے, جہاں زکات خرچ کی جائے, سب سے افضل وہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جس کو زکات دینا جائز ہے, ماں باپ کو زکات دینا جائز نہیں ہے, اولاد کو زکات دینا جائز نہیں ہے, بیوی کو زکات دینا جائز نہیں ہے. تو جو جن رشتے دار ہوں گے, یہ اوپر نیچے جو بھی نا, جیسے کہ ماں کو نہیں دے سکتا تو نانی کو بھی نہیں دے سکتا, تو پر نانی کو بھی نہیں, دادا کو بھی نہیں, تر دادا کو بھی نہیں, تو یہ اوپر رشتے دار, نیچے بیٹے کو نہیں, پوتے کو نہیں, پر پوتے کو نہیں, نواسے کو نہیں, اس طرح اوپر نیچے زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتے, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, بھائی بہن ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں زکات. تو یوں اگر بہن حقدار ہے, خالہ حقدار ہے, یہ قریبی رشتے دار ہیں لوگ, تو بہن حقدار ہے, خالہ حقدار ہے, چچا حقدار ہے, مامو حقدار ہے, اگر وہ تو قریبی رشتے دار کو جو زکات کا حقدار ہو اس کو زکات دینا سب سے افضل ہے. لیکن رشتے داروں کو اگنور کیا جاتا ہے. اور یہ بعض لوگ زکات دینے کا عجیب و غریب غریب و عجیب انداز اختیار کرتے ہیں, اپنے گرد بھیڑ جمانے کا شوق ہوتا ہے, کیا ہے تو بھیڑ کر کے پھر یوں بانٹتے ہیں, حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کر کے لوگ منتیں کرتے ہیں, اور حاجی صاحب پھول کر تھٹنی پڑتے ہیں, یہ پھٹ جانا چاہیے ان کو, یہ کیا کر رہے ہو تم یار, یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے. تو بہرحال انما الاعمال بالنیات, اگر حاجی صاحب حاجی صاحب کہلوانے کا شوق ہے اس لیے کر رہے ہیں, ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر تو جہنم کی حقداری ہے. اگر یہ نیت نہیں ہے کچھ بھی تو بہرحال ٹھیک ہے, یہ کر رہے ہیں تو گناہگار نہیں ہے. تو عرض کرنے یہ تھا کہ زکات کا سب سے بہترین مصرف, زیادہ ثواب والا, کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے. اچھا پھر مزے کی بات, آپ کی دو خالائیں ہیں, دو خالائیں ہیں، ایک خالہ تو آپ سے بڑی ترکیب ہے، بہت محبت کرتی ہے، ایک خالہ آپ سے ناراض ہے، اب دونوں میں کون افضل ہے؟ یہ مولانا بتائیں گے ہمارے، ایک خالہ ناراض ہے، ایک خالہ بہت خوش ہے، تو اب زکات آپ کو ایک ہی خالہ کو دینے جتنی ہے آپ کے پاس، تو کس خالہ کو دینا افضل ہے؟ ہے نا، جو محبت کرتی ہے اسی کو دیں گے نا، اچھا جو ناراض ہے اس کو دیں گے؟ میرے مولانا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کتابیں، یعنی کہ جو ناراض ہے اس کو صدقہ دینا یہ زیادہ ثواب ہے، یہ افضل ہے، تو جو ماسی جو خالہ جو چاچا جو ماموں ناراض ہے اس کو دی جائے زکات، زکات دی جائے یا اور کوئی بھی خیرات دی جائے، ویسے ہی تحفہ دیا جائے اس کو دیا جائے، تو وہ زیادہ مطلب ہے کہ ثواب ہے۔ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے نا، یعنی اسلام میں مسلمان کو مطلب کہ وہ کاٹنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے، وہ جوڑ دینے کی بات کرتا ہے اسلام نا، جیسے کہ مولانا مولا روم علیہ رحمت اللہ القیوم ہی کا غالباً یہ شعر ہے، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، تو دعوت اسلامی فاصلے مٹاتی ہے، محبتیں بڑھاتی ہے، نفرتیں مٹا کر محبتوں کے جام پلاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو زکات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مدینۃ العلمیہ کا ایک رسالہ ہے فیضان زکات، اس کا مطالعہ فرمائیں، بہت معلومات ہے اس میں، اور مزید انشاءاللہ عز و جل عن قریب ہمارے دار الافتاء اہل سنت کی طرف سے ایک زکات کے عنوان پر کم و بیش 600 صفحات پر مشتمل دار الافتاء اہل سنت کی طرف سے فتاوی اہل سنت احکام زکات، یہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اب دیکھو کب تشریف لاتے ہیں، میں نے اس کا ایک آدھ باب جو ہے وہ تھوڑا دیکھا ہے، اس میں نیٹ پر مجھے دکھایا تھا، مجھے اسلوب بہت اچھا لگا، سوال جواب ہیڈنگز لگی ہوئی ہیں، مدینہ مدینہ، تو یہ تو اپنا آرڈر ابھی سے بک کروا دیں، ایک مبالغہ ہے، یعنی بس اب ہم انتظار کریں، دعائیں کریں کہ جلدی چھپ کر آ جائے، تو بس آئے تو بس آنکھیں بند کر کے آپ کو خرید لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے دار الافتاء اہل سنت کی طرف سے جو بھی فتویٰ ہے نا اس پہ قیل و قال نہیں کرنا نا، ہمارے علماء مفتیان کرام ہیں تو اس پر بحث کرنی نہیں ہے، مان لینا ہے۔ ہاں اگر واقعی کوئی اس آپ اہل علم ہیں اور آپ کے پاس راجے قول ہے، بعض اوقات راجے قول بھی ایسے ہوتے ہیں، مفتہ بے قول، یہ بھی دو ہوتے ہیں، اور دونوں ہی مفتہ بے قول ہوتے ہیں، دونوں ہی مفتہ بے قول ہوتے ہیں جس پر فتویٰ دیا جائے، اب ان دونوں میں کون سا قول کس قول پر فتویٰ دینا انسب ہے یہ ہم نہیں سمجھ پاتے، یہ مفتی فیصلہ کرے گا کہ ساحل کی ضرورت کے مطابق یا موجودہ حالات کے مطابق اس وقت کس پر فتویٰ دیا جائے، اگرچہ دونوں پر عمل جائز ہے، تو اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے سرپٹ نہ دوڑائے جائیں، اپنی عقل کو علماء اہل سنت کے قدموں میں قربان کر دیں۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ باطنی عبادت ہے, کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے, اور اللہ عز و جل باطنی عبادت زیادہ پسند فرماتا ہے. ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ہمارے میٹھے میٹھے آقا, میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ, ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا, تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. پارہ دو سورۃ البقرہ آیت نمبر 381 میں ارشاد, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ اے کنزول ایمان, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ وہی بات آ گئی نا کہ ابھی وہ سوال ہوا تھا کہ روزے میں غصہ بہت آتا ہے, تو میں نے عرض کیا تھا سومو تصفو, روزہ تو صحت لاتا ہے, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, لیکن حدیث کی شرح میں بیان نہیں کرتا. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے نفسیاتی مرض لگتا ہی ہے کہ یار بچپن سے سنتے ہیں کہ روزے میں غصہ آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت ایسی نہیں جس کا سائیڈ افیکٹ ہو, تو روزے میں غصہ کیوں آئے, کیوں مارا ماری کرے آدمی, گالی گلوچ کرے. تو واللہ عالم ایسے میں نے یہ عرض کیا تھا. تو یہ بھی آیت پڑھی تھی میں نے, لعلکم تتقون, روزے کی برکت سے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. تو روزہ پرہیزگاری تو دے سکتا ہے, غصہ کائے کو دے گا؟ تو اس نفسیاتی مرض کا بھی علاج ہونا چاہیے, اس ذہن اپنا بنانا چاہیے کہ نہیں روزے سے انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا, تو روزے رکھا کرو اور خوب رکھا کرو. اور اگر غصہ آ جائے تو شامت نفس کی وجہ سے, تو خالی رمضان میں ہی تو غصہ نہیں آتا نا یار, رات کو بھی تو آتا ہے غصہ, سارا ہی سال بعد تو غصے میں بھرے رہتے ہیں, بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, حالانکہ ابھی ڈٹ کے کھایا ہے اور ابھی غصہ, تو اس سے روزے کا کیا تعلق. یہ میری اپنی ذہن سے میں نے کہا, لیکن میں نے کہیں بھی اپنے علماء محتاطین کی کتب میں ایسا دیکھا نہیں کہ روزے سے غصہ آتا ہو. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے, جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے ماں باپ یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. حجاج بن یوسف ایک مرتبہ دوران سفر حج مکہ معظمہ و مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کے درمیان ایک منزل میں اترا اور دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور اپنے حاجب یعنی چوبدار سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ. حاجب خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک اعرابی یعنی دیہاتی, عرب کے دیہاتی کو اعرابی بولتے ہیں, لیٹا نظر آیا. اس نے اسے جگایا اور کہا چلو تمہیں امیر حجاج چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں. اعرابی آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ. اعرابی بولا معاف فرمائیے, آپ کی دعوت سے پہلے میں آپ سے بہتر ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں. حجاج نے کہا وہ کس کی؟ وہ بولا اللہ تعالی کی, جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں روزہ رکھ چکا. یہ کسی نفلی روزے کا تذکرہ ہے, رمضان کے روزے کا نہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے. حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ عربی نے کہا ہاں, قیامت کی سخت ترین گرمی سے بچنے کے لیے. حجاج نے کہا آج کھانا کھا لو اور یہ روزہ کل رکھ لینا, یہ روزہ کل رکھ لینا, یعنی قضا کر لینا. یہ نفلی روزے کا اشارہ مل رہا ہے اس میں. اعرابی بولا کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں ہو سکتی. تو اعرابی بولا پھر وہ بات بھی نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر اعرابی چل دیا. اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمین جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں, اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, جو اس سے قطع تعلق کرے یعنی رشتہ توڑے یہ اس سے ناتا رشتہ جوڑے. کوئی جوڑ کی بات آ گئی نا, تو ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی کہ ناراض حالات کو صدقہ خیرات دینا زیادہ ثواب ہے, ناراض رشتہ دار کو, خالہ ہی صحیح نہیں ضروری نہیں کوئی بھی رشتہ دار. تو یہ کہ اب یہ اس میں بھی آ گیا کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے یا مطلق کرے, رشتہ دار ہی نہیں ہے, کوئی بھی ظلم کرے اس کو معاف کر دے. یہ تو کیا ملے گا؟ یعنی ظلم کرے تو معاف کرے, جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے. میں تو بھائی اسی کو دعوت دوں گا جس نے مجھے دعوت دی تھی, فلاں نے میرے کو دعوت نہیں دی اپنے بیٹے کی شادی میں تو میں بھی اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو دعوت نہیں دوں گا. یہ نہیں, اس نے آپ کو محروم کیا آپ اس کو عطا کریں, دعوت نہیں دی آپ اس کو دعوت دیں. تو جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اس سے قطع تعلق کرے رشتہ توڑے یہ اس سے ناتا جوڑے. تو جو یہ تین کام کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ دماغ حاضر ہے؟ محل بنایا جائے گا. اچھا کہاں پر؟ جنت میں. مزید کس کے؟ جو یہ تین کام کرے گا اس کے درجات اس کے گریڈز اپ کیے جائیں گے بڑھائے جائیں گے اور جنت میں اس کو محل ملے گا. بلڈنگ, یہ بلڈنگ کیا ہے؟ پیلس, یہ پیلس بھی مثال ہے جنت کی نعمت نو تو کیا کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. حدیثوں میں مثالیں ہیں, حقیقت جنت کی تو اسی وقت پتا چلے گی جب ہم آقا کے پیچھے پیچھے داخل ہو جائیں گے. ہم تو وسیلے والے نا, آقا کے پیچھے پیچھے جانا ہے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان. رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں, یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں, انشاء اللہ یا رسول اللہ. پارہ چار سورۃ النساء آیت نمبر ایک میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. اب تھوڑا ڈر بھی جاؤ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف مسلم شریف, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع, یعنی رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جلدی دوڑو, اور رشتہ داروں سے اگر کوئی ہے انبن تو بنا لو, چھوٹے باپ کے ہو جاؤ اور رشتہ ملا لو, کاٹو, آپس میں صلح کر لو. کہ حدیث بات میں آیا لا يدخل الجنت قاطع, یعنی رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. خیر اس کی تو صورتیں ہیں. اب کسی نے رشتہ کاٹ کر رکھا اور آپ نے کوشش کی, وہ جڑتا ہی نہیں, وہ مجبوری ہے, وہ صورتیں. اگر اس نے توڑا بھی ہے تو آپ جوڑنے کی ترکیب فرمائیں, یہ وہی رشتہ کاٹنے والے کے لیے آپ جوڑنے کی ترکیب بنائیں, اس کو بھی گناہ سے بچا لیں. مگر یہ ہوتا ہے کہ بعض اگلا رشتہ کاٹتا ہے تو ہم بھی کاٹ بیٹھتے, یہ نہیں, وہ کاٹے ہم جوڑیں, وہ جھاڑے ہم نرمی کریں, وہ مارے ہم پھول پیش کریں. کاش ایسا جذبہ مل جائے, ایسا جذبہ مل جائے. جنت کا محل چاہیے نا, وہ درجات بھی بلند کروانے, جو ظلم کرے اس کو معاف کرے, جو ظلم کرے اس کو معاف کرے, جو محروم کرے اس کو عطا کرے, اور جو رشتہ کاٹے اس سے جوڑے. ٹھیک ہے نا, یہ تین وہ صورت ہے نا کہ جنت کا وہ محل ملے گا, اور جس نے ایسا کیا اس کے درجے بھی بلند ہوں گے. تو آج سے اب وہ تھوڑا سوچنا شروع کریں, وہ تھل اور ویاڑی والے بھی, باول مدینہ کے موتقفین بھی. ارے بعض تو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے رشتہ توڑ ڈالتے ہیں. جس ماں نے دودھ پلا کر بڑا کیا, جس باپ نے خون پسینہ ایک کر کے پرورش کی, آج تھوڑی سی 19-20 بات ہو گئی, ساس بہو کا کوئی مسئلہ ہو گیا یا ابو نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو رشتہ توڑ کے بیٹھ گئے. تو بات نہیں, نہیں جلدی دوڑو, امی کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لو, ابو سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کے معاف کروا لو, ورنہ مر جاؤ گے اگر ماں باپ ناراض ہوئے. جلدی جلدی ماں باپ سے صلح کر لو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمانوں کا ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ وہ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. معاذ اللہ, اگر ویسے کوئی پھل کے درخت سے بھی ہم کو لٹکا دے تو جان نکل جائے, آگ کی شاخوں سے لٹکنا. خوش نصیب ہے, بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس سے راضی. یا میں تیزی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرا حسن زن ہے کہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, یہاں تک کہ جب میری ماں کی آخری رات آئی زندگی کی, شب جمعہ تھی, صبح جمعہ تھا, جمعہ رات, اور دعوت اسلامی تو نہیں بنی تھی لیکن دعوت اسلامی کا رہنے کے ہم ایک انجمن چلاتے تھے, اس کا ہفتہ وار اجتماع کرتے تھے. میں سوالات کے جوابات دیا کرتا تھا. چھوٹا سا اجتماع ہوتا تھا مسجد کے اندر, نور مسجد میں. تو اب وہ عشاء کی نماز کے لیے مجھے جانا تھا, اور الحمدللہ بغیر عذر جماعت ترک کرنا میری ڈکشنری میں نہیں تھا. الحمدللہ الحمدللہ جماعت کا بہت شوق تھا. تو خیر وہ میری ماں کا اس وقت پتہ نہیں کہ وہ آخری وقت تھا, مجھے نہیں پتا تھا. تو میری ماں کو جب میں نے کہا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں عشاء کی, تو میری ماں نے مجھے بولا کہ بیٹا لا تیرا ہاتھ چوموں. ارے میں نے کہا ماں میرا ہاتھ آپ چومیں گی؟ میں ہاتھ چوموں گا. تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا, اور میں چلا گیا عشاء کی نماز کے لیے. اور پھر وہ ہمارا سلسلہ مدنی مذاکرے کی اصطلاح نہیں تھی, سوال جواب چل رہے تھے. ایک محلے کا کوئی پیغام آیا, کوئی لڑکا آیا شاید محلے کا ہمارے, کہ آپ کی بڑی بہن آپ کو بلا رہی ہے. تو میں بولا کہ آتا ہوں. پھر چند ہی لمحوں کے بعد دوبارہ پیغام ملا کہ آپ کی بہن بلا رہی ہے. اب مجھے ایک دم پتہ نہیں چھٹی اس بیدار ہوئی کہ ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, کیونکہ اتوار کو بھی طبیعت خراب ہوئی تھی, لیکن یہ پتہ نہیں تھا مرض کیا ہے. میں دوبارہ جب یہ آیا تو میرے کو گھبراہٹ شروع ہوئی. میں نے ایک میرا جو اس وقت کا دوست تھا, اسلامی بہنیں اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی, دوست تو میرے بہت سارے تھے, تو ایک کو میرے کان میں بولا کہ یار ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہے, میں اس طرح مجھے دو دو بار بلاوا نہ ہے. میں پہنچا تو بس میری ماں کی زبان بند ہو گئی تھی, دم نہیں ٹوٹا تھا, زبان بند تھی. اور بہن نے بتایا کہ تم کو بہت یاد کر رہی تھی, وہ بول رہی تھی کہ میرے کو بابو بولتے تھے گھر میں, میں چھوٹا ہوں سب سے اپنی ماں باپ کا اولاد میں, اب بابو بوڑھا ہو گیا, عبرت عبرت عبرت. تو میری ماں بہت بولا ماں تم کو بہت یاد کرتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں مجھ سے دور نہ رہ جائے, میرا بابو کہیں مجھ سے دور نہ رہ جائے, دور نہ رہ جائے, کہیں میں اس کو دیکھے بغیر چلی نہ جاؤں. خیر تو میں پہنچا تو بیچاری کی وہ بس زبان بند ہو گئی. پھر چند ہی لمحوں میں میں نے یاسین شریف پڑھنی شروع کی, اور اسی دوران ان کی روح قبض ہو گئی والدہ کی. تو یہ میرا حسن زن ہے کہ جاتے وقت میری ماں مجھ سے خوش تھی, میرا حسن زن. تو یہ میں تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ. اور کوئی بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے کہ میری ماں کی دعا کی برکت سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں. اور ہر طرف یہ الحمدللہ باغ و بہار ہے الحمدللہ. اللہ میری ماں کو بے حساب بخشے, اور ان کے صدقے میری بھی بے حساب مغفرت فرما, ہم سب کی بھی بخشش کرے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال آپ کے ماں باپ اگر ناراض ہیں, ٹھیک ہے اگر پنجاب وغیرہ میں ہیں, کہیں اور دور ہیں, تو آپ اب تو موبائل اگر اس سے بہتر کیا استعمال ہوگا, آپ ابھی فون ملائیں اور امی کو ابو کو راضی کریں. اگر یہ بولیں کہ بیٹا تو اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی کہ میرے پاس آ جا, تو بے شک آپ اعتکاف سے اٹھیں اور فلائٹ پکڑیں اور اڑ کے چلے جائیں, امی کے قدموں میں جا کر گریں, ماں کو راضی کر. نفلی اعتکاف ہے ویسے بھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب چلے جائیں. اگر کوئی ماں کو ستا کے دکھا کے آیا ہے تو وہ چلا جائے. اگر ماں کو ستا کے کسی نے مدنی قافلے میں سفر کیا, قافلہ چھوڑ دے, قافلہ چھوڑ کر ماں کو منائے, تو اپنے کو تو اللہ کی رضا چاہیے, تو ماں باپ کی ناراضی میں اللہ کی رضا کہاں ملے گی. تو بہرحال یہ کہ ماں باپ قریب ترین رشتہ دار ہیں, اسی طرح جو بھی رشتے باپ بھائی بہن اپنی اولاد یہ بھی رشتے دار, حقوق سب کے ہیں, بیوی بھی رشتے دار ہے, تو اس سے بھی رشتہ ہی ہے, تو سب کے حقوق ہیں. تو رشتے داری ہرگز نہ کاٹے, ورنہ یہ کہ یہ وعید پھر سنا دوں, بخاری مسلم شریف کی حدیث, لا يدخل الجنت قاطع, یعنی رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ایسی حدیثوں کی شروعات یہی ہوتی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں, کہ مسلمان کے لیے جب یہ وعید ہوتی ہے نا, تو اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ شروع شروع میں جنت میں نہیں جائے گا، سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت کا اپنا حساب ہے کہ وہ کسی کو بے حسابی بخشتے، یہ اس کی مرضی پر ہے. بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ وعید ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہے نا، کہ جو رشتہ کاٹے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ مسلمان ہی تو جنت میں جائے گا، غیر مسلم تو جانا ہی نہیں اس نے جنت میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سب اپنے رشتہ داروں سے صلح کریں گے نا، اگر کسی کی بگڑی ہوئی ہے تو، نہیں بگڑی ہوئی الحمدللہ الحمدللہ. میری بذات خود میری کسی بھی رشتہ دار سے لڑائی نہیں ہے الحمدللہ، کسی رشتہ دار الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں. یہ ہونی بھی نہیں چاہیے صلح، اگر ہے تو صلح کر لیں، نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی وقت قائم رکھے کہ ہمارے رشتہ دار سے بگڑے نہیں. ہاں شرعی مسئلہ ہے کہ رشتہ دار ہی بد مذہب تو اس کے تو سائے سے بھی بھاگنا ہے نا، کوئی ایسا یا فاسق و فاجر ہے تو اس کی صحبت اختیار نہیں کرنی، لیکن ضرورت اسے رشتہ داری رکھنی ہے، صحبت سے بچنا ہے کہ اس کی صحبت. پھر اس کے الگ پھر وہ فروعات تو بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بلا اجازت شرعی کسی سے رشتہ نہیں کاٹنا، یہ جملہ زیادہ محتاط ہے. تو اگر کسی کی رشتہ داری بلا ضرورت شرعی کٹ گئی ہے تو وہ فوراً سے پیشتر اس کو جوڑ لیں. ہمارے ناظرین بھی جوڑ لیں آج اور اب بھی اس کے لیے ایک دم حرکت میں آ جائیں کہ یہ واجب ہے، صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے. رشتہ جوڑنا واجب، رشتہ توڑنا حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ موضوع سے ہٹ کر رہی ہے دیوانگی میں بھی. بیٹھے بیٹھے بھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، اور یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ. تو پتہ چلا کہ داڑھی منڈانا یہ یہودیوں جیسی شکل بنانا ہے. ویسے تو یہودیوں کا بائیکاٹ جب جوش چڑھتا ہے لیڈروں کو تو کرتے ہیں کہ اس پروڈکشن کا بائیکاٹ تو اس پروڈکشن کا بائیکاٹ، ان کے طور طریقے کا بائیکاٹ کریں نا یار، اپنے عملی بائیکاٹ کریں، اخباری بائیکاٹ نہ کریں، عملی بائیکاٹ. تو یہودی داڑھی منڈاتا ہے، ہم داڑھی بڑھائیں گے. ویسے بھی آقا کی سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام ہے. داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، خوب چھوٹی کرو، خوب پست، اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کسی صورت نہ بناؤ. تو ہمارے اتھل والے، بیاڑی والے، باب المدینہ والے اور دنیا بھر میں جہاں بھی ناظرین سن رہے ہوں، وہ سب کے سب عملی طور پر یہودیوں کا بائیکاٹ. ہمارے آقا نے فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے محبوب نے فرما دیا کہ یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہیں ہم، نہ جیتے جی یہودیوں جیسی شکل رکھیں گے، نہ قبر میں یہودیوں جیسی صورت لے کر جائیں گے. ہم کو تو آپ اچھے لگتے ہیں، ہم تو آپ کی پیروی کریں گے, آپ کی اتباع سنت میں داڑھی بڑھائیں گے, آپ کی محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجائیں گے, تو آقا کی سنت چہرے پر لے کر انشاءاللہ قبر میں جائیں گے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, گوہر بار ہے, امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, یعنی قوت بردباری میں اضافہ ہوگا. اب یہ حلم چونکہ حدیث شریف ہے, اس کی شرح اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی, حلم کہ یہاں مانے جو بھی ہیں بردباری, عقل, سمجھ, قوت فیصلہ, حلم کے ایک معنی نرمی بھی ہوتے ہیں, تو بہرحال یہ کہ بھلائی والے معنی ہیں کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. قوت برداشت یہ بھی غالباً حلم اس کے معنی میں بھی آتا ہے, غالباً واللہ اعلم. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو جلدی جلدی امامہ باندھ لو. دیکھو امامے والے لڑتے کتنا ہیں, بغیر امامے کے تو لڑتے ہیں عام طور پہ, امامے والے کم ہی لڑتے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ آقا کی سنت ہے, میٹھے میٹھے مصطفیٰ کی سنت ہے امامہ باندھنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سارے عیسائی بھائی اپنے سروں پر امامے کا تاج سجا لیں, خصوصاً اتھل والے تو بس ہریالی ہریالی ہونی چاہیے آپ کے یہاں, اور یہ ویاڑی والے بھی آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے امامے نکالے نا, تو اب یہ سر پر ہی رہیں آپ کے, اترے نہیں انشاءاللہ. باب المدینہ والے بھی اور دنیا بھر کے عیسائی بھائی آقا کی سنت سجائیں, سر پر امامے کا تاج خوب جگمگائے, سجا رہے گا رخ پر داڑھی انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان رضا کامران ہے. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 10 سال سے ہے, میرے اوپر نماز تراویح پڑھنا فرض ہے یا نہیں, اس بارے میں آپ اشارہ فرما دیجئے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. 10 سال کا بچہ جو ہے یہ لڑکا نابالغ ہوتا ہے, البتہ لڑکی کے لیے یہ امکان ہے کہ بالغہ ہو جائے, امکان ہے. لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے تو ہجری سن کے حساب سے, اسلامی سال کے حساب سے, جب لڑکی اور لڑکا یہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں نا, تو یہ بالغ ہو جاتے ہیں, نماز فرض, روزہ فرض, رمضان آیا, تو اب 15 سال ہونے کے بعد, اب جو رمضان آیا یا رمضان ہی میں 15 سال کے ہوئے, تو اب جتنے روزے ہیں اس کے آئندہ یہ باقی یہ سب فرض ہو گئے اس پر. تو یہ 10 سال کا لڑکا ہے, چونکہ آواز لڑکے ہی کی ہے, تو ان پر نماز روزہ فرض نہیں, اور تراویح تو ویسے بڑوں پر بھی فرض نہیں ہے, تراویح سنت الموقعہ ہے, اب اس پر نہ نماز فرض ہے نہ تراویح سنت ہے ان کے لیے, پڑھیں تو اچھا ہے, عادت ڈالنی چاہیے, نماز تو پڑھنی چاہیے ان کو, بلکہ ماں باپ کو حکم ہے کہ دس سال کا بچہ ہو جائے, سات سال کا ہو تو حکم دیں نماز کا کہ پڑھ, اور دس سال کا ہو جائے تو آپ نہ پڑھے تو مار کے پڑھائے. لیکن تراویح مار کر پڑھانے کا کہیں نہیں پڑھا ہم نے, پنج وقتہ نماز ہے اس کو مار کر پڑھائے. تراویح کا امر بالمعروف کرے نیکی کی دعوت دے کہ پڑھے تو اچھا ہے, کیونکہ بیس رکعتیں ہیں بےچارا ہو سکتا ہے نہ پڑھ پائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. اچھا اچھا, یہ گانا سنی گریا ہونا, سنی گریا ہونا جی. اچھا ایک مسئلہ سوال کر لو. بھائی یہ شاید فرمایا, جیسا کہ ابھی آپ نے والدین کے حوالے سے فرمایا, خاص طور پہ والدہ کے حوالے سے, تو اگر کسی کے والدین حیات نہیں تو اس نے اپنے والدین کو دنیا کے اندر ستایا بہت تھا اور اب منانے کی کوئی صورت نہیں رہی بظاہر, تو اب وہ کیا کرے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ گناہ ہے, تو کیا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سمندری گنبد میں ہوگا. ہاں جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی, ان کو ستایا اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے, تو یہ کیا تو کر گناہ کبیرہ اس نے, پتہ نہیں کتنے کبائر کیے اس نے, کتنی بار ستایا. تو اب ایک تو یہ کہ اپنے ماں باپ کو اس نے ستایا, گناہ کیا, اس گناہ کا کسی پر اظہار نہ کرے, کسی کو ظاہر نہ کرے کہ میں نے گناہ کیا. کوئی سا بھی گناہ ہو, بغیر اجازت شرعی اس گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے, اور اسی کو بے باکی کہتے ہیں, گناہ کا اظہار کرنا, اعلان کرنا میں نے گناہ کیا. اچھا اب کسی مفتی کو جا کر یہ بولتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, اس کی کیا توبہ کی صورت ہوگی؟ یہ اس پر تو جواز ہے نا, مفتی کو جب پوچھ رہا ہے. جزیا ہے, نیا اصلاح نہیں ہے, حل پوچھ رہا ہوں. کوئی کہ مطلب میری ماں فوت ہو گئی, مجھ سے ناراض تھی, تو اس میں انسا بھی یہی ہے کہ جیسے تذکرہ ہی نہ کرے, مفتی کے پاس بھی اپنا تذکرہ نہ کرے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تھے. یہ جنرل سوال کر لیں کہ اگر کسی کے ماں باپ کو کسی نے ستایا تھا, وہ فوت ہو گئے, اب کیا کرے وہ, یہ اس میں پردہ ہے نا, اپنا عیب بھی چھپائے. چنانچہ وہ اس کا حل حدیث پاک میں دیا گیا, جس کے ماں باپ ناراض تھے اور فوت ہو کر اب یہ نادم ہے, اس کو احساس ہو گیا کہ اب کیا ہوگا, ماں باپ تو ناراض دنیا سے رخصت ہوئے, تو بہر شریعت حصہ سولہ, معاف کیجیے, بہر شریعت جلد سیوم یعنی تیسری اور حصہ سولہ اور جلد تیسری کا صفحہ نمبر 556, حدیث نمبر 16, بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. تو یہ حدیث میں اس کا حل موجود ہے. استغفار کرتا رہے, اس کے معنی کیا, یعنی اپنی ماں کے لیے جو بھی ناراض تھے ماں یا باپ, ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے, ٹھیک ہے نا, کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. ویسے بھی جب بھی دعا مانگے ماں باپ راضی ہوں تب بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے, بھلائی کی دعا کرتا رہے, فوت ہو گئے ہوں جب بھی بخشش کی دعا کرتا رہے. تو ماں باپ کی ناراض ہو گئے تو اب یہی صورت ہے اس کی, مغفرت کی دعا کرتا رہے, اللہ کریم کرم فرمائے گا. اب اگر کسی نے دوسروں کو کہہ دیا یا دوسروں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میرے ماں باپ کو میں نے ستایا ہے, نافرمانی کی ہے, تو اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی. اب ہو گیا, مزید بھی ہے اس میں شاید توبہ کرنی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ ہے, علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. حدیث شریف میں السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ, یعنی جس نے چپ چاپ چپکے سے گناہ کیا ہے, کسی کو ہی نہیں پتا, کسی کے سامنے نہیں کیا, تو چپکے سے توبہ کر لے. سب کے سامنے گناہ کیا تو سب کے سامنے توبہ کرے, یعنی سب کو پتا چل جائے کہ گناہ سے توبہ کر لیے, کسی طرح بھی پتا چل جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. یہ اتھل والے اور ویاڑی والے کو مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا جانتے ہیں کہ نہیں؟ دیں گے وبا کیوں نہیں دیں گے, خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب سب کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, سب کو ہاتھ اٹھوا رہے ہیں, یہ کیسے ہوگا یار؟ ہے کوئی چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے والا؟ بارہ ماہ کا, پچیس ماہ کا, ویاڑی میں ہے بارہ ماہ پچیس ماہ چاند رات ہاتھوں ہاتھ راتوں رات. اور شیران پنجاب بھی چپ ہو گئے, لے ہاتھ اٹھا لیا. سوچ لو پچیس ماہ کے لیے سفر کریں گے چاند رات کو, بارہ ماہ کے لیے اتھل میں تو ایک بھی نہیں ہے, بارہ ماہ کے لیے سفر کریں گے چاند رات کو. دیکھو سوچ لو ایسے, یہ پہلے مسئلہ آپ کو بتا دوں سب کو, کہ اگر سو فیصدی نیت ہے کہ واقعی میں یہ کام کروں گا, مثلا چاند رات کو میں بارہ ماہ کے لیے سفر کروں گا, یا بارہ دن کا یا تیس دن کا یا تین دن کا سفر کروں گا, یعنی مدنی قافلے میں جاؤں گا, یہ نیت ہے پکی دل میں سو فیصد, تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے. یعنی وہ بھی اتنے کہ جانا سفر پر تین دن کے لیے اور ہاتھ اٹھایا بارہ مہینے کے لیے, تو بھی ناجائز ہوا, گناہ ہوا. اور اگر تین دن کے لیے جیسے ہاتھ اٹھانے کا کہا, اور تین دن کے لیے بھی سفر کرنا تو ہے نہیں, خالی دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا, تو یہ بھی گناہ ہے. جھوٹا کیوں, ہاتھ اٹھانا بھی ایک طرح کا اظہار ہی نہیں ہے, اشارے سے بھی تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے نا. دل میں یہ کہ میں نے نہیں جانا, دل میں یہ ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا, تو یہ گناہ ہوا. تو اس طرح کبھی بھی زندگی میں ہاتھ اٹھایا ہو توبہ کر لیجیے, چپ چاپ توبہ کرے, کسی پر اظہار نہ کرے. اب یہ سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھائے کہ کون کون آپ میں سے بارہ ماہ چاند رات سے سفر کرنے کر رہا ہے, کرے گا. ماشاء اللہ سمجھدار ہے سب ہاتھ نہیں نہیں اٹھائے. اگر نہیں سفر کرنا نتھنگ, کوئی عرض نہیں, آپ کا کوئی نام نہ لے, جو سفر کریں گے بارہ ماہ کا ماشاء اللہ. چلو اتھل والے تو نمبر لے گئے, ویاڑی میں ایک بھی نہیں ہے بارہ ماہ والا. یہ اچھی بات ہے, بھلے نہیں ہے, ہم کو اللہ کو راضی کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. تو جتنوں نے جان بوجھ کر ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ بات کرنی پڑے گی نا ان کو. اگر یہ سن سمجھ کر ہاتھ اٹھایا تو اب پلے ہی نہیں پڑا, دیکھا دے گی ہاتھ اٹھا لیا تو اس پر کیا چارج لگے گا. اچھا بہاری کے لیے کتنے سائے بھائی؟ بہاری والے 12 ماہ چاند رات کو دو دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں, اور اتھل والے زیادہ ہیں, چار چار ہاتھ مجھے چار نظر آئے اتھل والے, بیاڑی والے دو. او چھڈو یار, ساڈے پنجابی ہار ہیں. اب دیکھو پنجابیوں کی تعداد زیادہ ہے, اتھل والوں کی تعداد کم ہے, تو یوں اگر پرسنٹیج نکالیں تو ڈبل سے بھی بڑھ گئے نا یہ تو, کہ تھوڑوں میں چار ہیں یہ زیادہ میں دو ہیں 12 ماہ والے. تو پھر بھی جھوٹا نہیں کھڑا ہونا ہے, سچا کھڑا ہونا ہے. دو ماشاء اللہ سچے آدمی انشاءاللہ, یہ دو کھڑے ہوئے. یا اللہ ان دونوں کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے. یہ اتھل والے چار نظر آ رہے ہیں, پانچ پنچن کے پانچ ہو گئے. دو ایسے مقامات ہیں جہاں اجتماعی طور پر ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں, نیٹ کے ذریعے ہمارے آنر نہیں ہیں, وہ کشمیر راجوری اور گریس میں بھی اسلام بھائی نیٹ کے ذریعے جمع ہیں. تو وہ بھی تو اب دیکھیں کہاں سے کتنے زیادہ تعداد آتی ہے بابا. گریس والے جو بےچارے وہ نوٹیں سمیٹنے کے لیے ملک چھوڑ کر گئے, وہ کہاں سے 12 ماہ لائیں گے؟ یہ گریس والے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا پرانا تھوڑا سا فوٹیج تھا. گریس 12 ماہ کہاں سے لائیں گے؟ دیکھو اگر ہے یہ گریس اوپر آئی اوپر جو ہے نا بابا. نہیں یہ نہیں, یہ نہیں, ابھی بتا رہا گریس میں کہاں سے آ جائیں گے. نہیں ابھی آئے گا, آئے گا. یہ آئیے گریس بابا. اتنے امام کہاں گریس میں ملتے نہیں ہوں گے نا امام. یہ کچھ دیر پہلے کا یہ منظر ہے بابا, آپ بیان کر رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے اس کو. وہاں سے ویڈیو نیٹ کے ذریعے ہمارے پاس آئی اور ہم نے اس کو مدنی چینل والوں کو بھی دکھائی. اور یوں تو ہزاروں جگہ سن رہے ہوں گے صحیح بابا, وہ ایک الگ ہے. ایک ویڈیو بھیجیے جن کو خاص طور پر مطلب کہ انہوں نے اہتمام کیا ہوا ہے. ہاں مطلب ویڈیو بھیجیے اپنے, ویڈیو بھیجیے انہوں نے ماشاء اللہ. اور اسی طرح مطلب کہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کشمیر راجور کے یہاں سے بھی ویڈیو شاید آ جائے گی. کاش گریس میں بھی مدنی انقلاب آ جائے, مدنی حلیہ آ جائے, ان کے لباس بھی سنتوں بھرے ہو جائے. ایک کاش ساری دنیا میں بابا یہ تو اب عقا کی سنت سجا لیں, یہ سب گریس والے بھی. ایک کاش سر پہ امام کے تاج سجا لیں. ایک کاش حالت تو بابا ساری دنیا میں بہت عجیب و غریب ہے بابا. مگر دیکھو نا اسلام سے محبت ہے, جبھی تو کتنے جمع ہو گئے. گریس غیر مسلم اکثریت ملک ہے, غیر مسلموں کا اکثریتی ملک ہے گریس. یورپین نہیں چائنیز ہے نا؟ نہیں یورپ ہے بابا, یورپ کا ملک ہے. یونان. اچھا یونان, پرانا نام یونان ہے اس کا. اچھا یونان کا شہر ہے گریس. میرا کہنا بابا گریس کو یہ یونان, یونان کو شاید گریس کہتے ہیں. یہ گریس ملک ہے, یونان کا پرانا نام یونان. ہاں حمیدی صاحب فرما رہے پرانا نام یونان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک, اور اب اس کا نام گریس ہے, ملک ہے یہ. ماشاء اللہ مرحبا, بڑی خوشی بھی بہت تعداد ان کی یار ماشاء اللہ. نہیں گریس میں ایسے ملک میں اتنے سارے جمع ہو جانا یہی بہت بڑا کمال ہے. ہم نے اگر یہاں جمع کر لیے 2-4 ہزار تو یہ تو ہے ہی مسلمانوں کا ملک یار, اور یہاں تو شروع سے کام ہو رہا ہے. وہاں تو ارے اتنا پرانا کام نہیں ہے, اتنے جمع ہو جانا بڑی بات ہے الحمدللہ. یہ بہاری والے بھی 12 ماہ کے لیے اب آئے میدان میں. دیکھیں یہ بلوچستان تو آگے نکل گیا. نہیں یہ سچے بندے ہیں یار, دو ہی کھڑے ہوئے سچے سچے. اب یہ پانچ کا پتا چلے کہ پانچ سفر کرتے ہیں, ان میں بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں. اب یہ کچھ 6 ہو گئے بھائی اتھل میں. برکاتی کا بھی نہ ہے, برکاتی برکت ہے بھائی. واہ 6-7 ویاری بھی مقابلے ویاری والے آگے آگے مقابلے میں بھائی. 5 ہو گئے ہے نا شاید, بیاڑی والے 5 مائک اٹھایا بھائی, بولو بولو, آواز بھی آئے گی کہ نہیں بیچاروں گی. ویاڑی والے تین چار گنا ہیں اتھل والوں سے میرے خیال میں, اس لیے وہ بہت اچھا ویاڑی سے چھ اسلائی آئے ہوئے, بہاڑی والے چھ ہو گئے. سبحان اللہ, اتھل کے پپا بہاڑی والے چھ ہو گئے, اتھل کے پھر بھی زیادہ ہیں. اب یہ میچ سنبھالا ہے, جان سنبھالو تم, آواز بچاروں کی ہانی. جنت کے آٹھ دروازے سے آٹھ ہو گئے بابا, ماشاء اللہ, آٹھ کے صدقے کاش بارہویں شریف کے بارہ ہو جائیں. تو دیکھو ویاڑی کے چھ, جس کا اجتماع چار چھ گنا ہوگا شاید, اور یہ اتھل کے آٹھ, اجتماع چھوٹا. انجم بھائی بہت زور لگانے کی ضرورت ہے, انجم ہے کہ نہیں؟ آٹھ ہو گئے. چاند رات کو جانے والے باپا بارہ ماہ کے آٹھ ہو گئے ویاڑی میں. ویاڑی میں آٹھ ہو گئے, مقابلہ سخت ہے لیکن آپ کی تعداد زیادہ ہے, آپ کے پچیس ہونے چاہیے. بہاڑی کے بابا نو ہیں چاند رات کے, سبحان اللہ, چاند رات سے نو ہو گئے. اس میں تین دن والے بارہ دن والے سب مکس ہے نا والے بابا, ان شاء اللہ بس استقامت کی دعا کر دیں بابا. اچھا اب چلو ویاڑی والے, میری مجبوری ہے, ویسے میں فیصلہ یہی کروں گا کہ ویاڑی والے ہار گئے, اتل والے جیت گئے. تعداد تھوڑی ہے, مدنی قابلوں کے مسافر زیادہ کھڑے ہوئے بارہ ماہ والے, کوئی بات نہیں. وہ ایک مطلب جو ہارا ہوا ہوتا ہے نا وہ ڈبل زور لگاتا پھر, کوئی بات نہیں. دس ہو گئے چاند رات والے, آپ کو تو پچیس ہو تو تب کوئی بات بنے نا, ایسا نہیں کہ ویاڑی یہ اتھل والے اعلان کر دیں کہ ابھی ہمارے وہ نو ہو گئے نا, دس ہو گئے نا, بارہ ہو گئے نا. اتھل کے کتنے ہو گئے؟ نو. ہاں نو ہو چکے ہیں, نو. اس کا مطلب اتھل میں تیزی آئی ہے, اتھل میں تیزی آ گئی. عبد الرحیم نے میرا خیال ہے کچھ روح پھونک دی یار, قافلہ شائنا ہوگا. ہاں انجم اب کب روح پھونکتا ہے, دیکھو یہ انجم ہے نا. ہاں جی انجم بھی ہے, یہ ان کا نام وہ نہیں انجم نہیں ہے, انجم نظر آئے تھے بابا. ہاں آئے تھے نا جی بابا. اب وہ سوری خرم, یا بھول گیا میں خرم کو انجم انجم کر رہا ہوں, نقشہ وہی ذہن میں خرم کو جانتا ہوں, بہت بہت پرانے وہ دیوانے بھی بہت ہیں ماشاء اللہ. خرم بھائی بس اب انجم تو ملتا نہیں ہے. ہاں ہاں جزاک اللہ, سیالوی صاحب نے بتایا, جزاک اللہ. یہاں سر میں نظر آیا سیالوی صاحب کو کفل مدینہ کا پیٹ ملے گا تحفے میں. یہ بھی ماشاءاللہ مدنی انعامات والے اپنے, اور مجلس صائمین کے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں. وہ سردار آباد والے جو انجم بھائی نا وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ الحمدللہ. بیاری نزدیک ہے, سردار آباد تو دور ہے. نہیں بابا یہ ملتان شریف کے قریب, انجم بھائی ہو بھی ہوئے ان کے ساتھ ہیں بابا الحمدللہ. اور وہ انجم ملتان کے الگ ہیں, یہ انجم سردار آباد والے الگ ہیں ماشاءاللہ. چلو پھر بھی یہ میں نے فیصلہ کر دیا کہ اتھل والے جیت گئے, ویاڑی والے پیچھے رہ گئے. اب بھی پیغام آ جائے بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے فیصلہ بدل سکتا ہے, نہیں وہ الیکشن ہوتا ہے ہار جیت ہوتی ہے, اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ نئے سرے سے وہ کاؤنٹنگ کی جائے اور یہ کیس کرتے ہیں تو ایسی کوئی صورت ہو تو. باقی دونوں مدنی لڑائی کر دو, مدنی ضد پہ آ جاؤ کہ ہم زیادہ کریں گے, کیونکہ میرا تو اسی میں بھلا ہے, لڑاؤ وہ راج کرو. تو اپنی لڑائی بھی تو مدنی ہے نا, کسی کی دل آزاری والی لڑائی نہیں ہے. اپنی جو مدنی لڑائی ہے وہ شیطان کے کلیجے پہ تیر ہے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, جاری رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کوئی گل نہیں, تو سا مزید انفرادی کوشش نو ودا دو انشاءاللہ ماشاءاللہ. دل تھوڑا نہیں کرے. اب یہ بھی دیکھو یہ نو جائیں تو عبد الرحیم کی جیت ہے, بارہ بارہ سفر کریں دو. اور اسی طرح آپ کے بھی اتنے کھڑے ہوئے وہ جائیں سفر پر بارہ ماہ کے لیے تو جیت ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ سب سفر کرتے نہیں ہیں, میں اس کا کوئی فگر ڈکلیئر نہیں کروں گا کتنے کھڑے ہوتے ہیں اور کتنے سفر کرتے ہیں. یہ کہ اللہ نصیب کرے, لیکن یہ کہ سب نے اگر واقعی اس وقت شیور ہیں وہ اور ان کا دل بالکل ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے بارہ ماہ کا سفر کرنا ہی کرنا ہے, اب آگے چل کر کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو گناہگار نہیں ہے. اب اگر نیت پکی ہے اس وقت, اگر اس وقت ہی نیت پکی نہیں اور کھڑا ہو گیا بارہ ماہ کے لیے خالی اپنا بھرم رکھنے کے لیے تاکہ اتل والوں کو ہرا دیں, تاکہ ویاڑی والوں کو ہرا دیں, ایسا کوئی ہے تو پھر گناہگار ہوگا. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, تعداد نہیں بڑھانی. ہو سکتا ہے یہ کم تعداد والے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں, زیادہ تعداد والے مقبول نہ ہوں. اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ تو سارے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے, اخلاص قبولیت کی چابی ہے. یہ بہاری والے بابا آواز لگا رہے ہیں, ہمارے بارہ ہو گئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بارہ اور ہارا یہ دونوں تم ہو نہیں سکتا, لیکن بارہویں کے صدقے 25 ہو جائیں گے تو ہی اتھل کا کوئی مسئلہ حل ہو. یار یہ ساری اتھل بھی دو چار بڑھا کے دے دے بابا مزید. ہاں کوشش کر رہے ہیں انفرادی, وہ مروت میں کھڑا ہونا یہ کام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انفرادی کوششیں کرتے رہے, ہم کو بعد میں فکر بھیج دیں. کوئی بات کتنے ہو گئے عبد الرحیم بھائی؟ خرم بھائی کیا ہوا؟ 13 ہو گئے. ماشاء اللہ چلو ایک قدم بڑھاتے ہیں. 14 خرم بھائی, 14 ہو گئے ماشاء اللہ. 12 جمع 2 ہو گئے. اور یہ اتھل کے 3 کم 12 14 ہو گئے بابا ماشاء اللہ. میں پنجابیوں میں رہا بہت ہوں, میں بھروسہ کم ہے میرے کو ان پر. یہ بات ہوگا جوش میں آتے ہیں نا, ابھی یہ 25 کر دیں گے. کیا کروں گا پھر, ایک بھی نہیں جائے گا تو سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا. سچے سچے سچے اور سچے کھڑے ہونا ہے بابا. جذباتی طور پہ نہیں کھڑے ہونا ماشاء اللہ. اب بے جاؤ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, کیونکہ اب دنیا بھر کے ناظرین کو شاید پتہ نہیں یہ سب سمجھ میں آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا. میری توجہ بہت دیر کے بعد گئی, کہیں ایسا نہ ہو چینل ہی گھما دیا ہو, کسی گناہ بھرے چینل میں جا کر کوئی بیٹھ گیا ہو. یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ تو خوبصورت بنایا, حسین صورت پر بنایا. اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کرامت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا گیا بنی آدم صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ترجمہ کنز الایمان اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ترجمہ کنز الایمان اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں دیں اور ان کو ستھری چیزیں دیں اور ان کو اپنی بہت سی مخلوق سے افضل کیا تو اس کی شرحہ تفسیر میں عقل و علم و گویائی پاکیزہ صورت معتدل قامت اور معاش و معاد کی تدابیر اور تمام چیزوں پر استیلاء و تسخیر عطا فرما کر اور اس کے علاوہ اور بہت سی فضیلتیں دے کر پھر آگے مزید ایک حصہ آیت کا خلاصہ یوں ہے تفسیر ہوئے جانوروں اور دوسری سواریوں اور کشتیوں اور جہازوں وغیرہ میں بہرحال یہ کہ قرآن کی آیت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو عزت بخشی تو یوں یہ تمام مخلوقات میں اشرف ہیں ان کی شکل و صورت بھی اچھی ہے قد قامت بھی مناسب ہے بہت ساری یہ اپنی تفسیر میں آپ نے سنا کہ اس کو فضیلتیں اللہ نے انسان کو بخشی لیکن جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے کفر کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے جانوروں سے بھی بدتر ہے قرآن نے یہ بھی کہا ہے یہ مانا یوں نہیں ہے کہ اب اشرف المخلوقات یوں تو چلو جسمانیت کے اعتبار سے اگر یہ مان بھی لیا گیا تو اگر یہ کافر ہے غیر مسلم ہے تو یہ دوسری آیتوں میں اس کو جانوروں سے حیوان سے بدتر بھی کہا گیا ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے یہ مدری مذاکرہ میں پابندی سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دیکھتا رہوں گا میرا بھائی بڑا ناراض ہے مجھ سے اس کا کوئی حل بتا دیں اس کے ہلکے مدنی پھول گزر چکے. بھائی ناراض ہے. اب یہ کہ آپ ہی کو پتا کہ اس کا سبب کیا ہے ناراضی کا؟ بھائی بڑا ہے چھوٹا ہے یہ بھی سوال میں نہیں ہے. اب یہ کہ اس کا جو بھی سبب ہے ناراضی کا اس سبب کو دور کیا جائے. اگر آپ سختی اس پر زیادہ کرتے ہیں تو نرمی کریں, بڑا بھائی ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو فرما برداری کریں. ان کی کوئی چیز آپ کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے تو اس کا وہ تلافی کریں, اس کو دے دیں یا جو بھی یہ ترکیب ہو. اور اگر بلا وجہ ناراض ہے, آپ کا کوئی قصور واقعی ہی نہیں ہے, تب بھی کوشش کریں کہ راضی ہو جائے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو جیسی صورت ویسا اس کا حل ہوگا. آپ نرمی کریں, محبت دیں, شفقت کریں, چھوٹا ہے تو شفقت کریں, بڑا ہے تو احترام کریں, تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. چینل کے ویورز بڑھ رہے ہیں, اب جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کو دیکھنے والے ہیں بہت فون کرتے ہیں ہمیں کہ مدنی چینل میں کوئی ڈسٹربنس جیسے آ جاتی ہے نشیات میں, اس حوالے سے مدنی چینل کے ویورز دن بہ دن بڑھتے چلے جائیں. میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو بھی یہ برکت کیوں اڑ گئی گھروں؟ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا تو پورا گھر چلتا تھا, اب دس کمانے والے بھی ہوتے ہیں تو آج کل لوگ پریشان رہتے ہیں, پورا نہیں پڑتا. بس یہی میرا ایک سوال ہے. ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے, اس کا یہ مضمون ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے, روٹی زمین پر پڑی پائی, اٹھایا پونچھ کے اس کو کھا لیا اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, اے عائشہ روٹی کا اکرام کرو, یہ جس قوم سے گئی واپس نہیں آئی. اس کی شرح بیان نہیں کروں گا, مجھے شرح معلوم نہیں ہے. روٹی کی بے احترامی, جس کو عوام بولتے ہیں رزق کی بے احترامی, روٹی کو رزق بولتے ہیں, اگر یہ رزق کے معنی تو اور بھی ہے تو خیر, تو وہ روٹی اناج کا جس طرح آج کل ضیاع کیا جا رہا ہے, جس طرح فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں, اسراف کیا جا رہا ہے, اس کا حال تھوڑا سا بھی کوئی شعور رکھتا ہو اس کو پتا ہے. اب جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بجلی کتنی جاتی ہے, پریشان ہر فرد پریشان, یہ کیوں جاتی ہے؟ کبھی اس کے اسباب پر کسی نے غور کیا یہ کیوں جاتی ہے؟ اب یہ کہ آپ پتھر اٹھاؤ, ہنگامہ کرو, بس جلا دو, اب اس سے کیا, اس سے بجلی بحال نہیں ہوگی, اس سے بجلی زیادہ جائے گی. کیسے؟ اس طرح کے جتنے ہنگامے ایجیٹیشن ہوتے ہیں نا, جن میں املاک جلائی جاتی ہیں اور نقصان کیا جاتا ہے ان چیزوں کا, تو اس سے یہ عوام ہی کا نقصان ہوتا ہے. اچھا گورنمنٹ کی عمارت جلائی آپ نے, تو گورنمنٹ کے باپ کی تھوڑی ہے یار, یہ آپ کی ہے. ہاں بھلے اگر کوئی وزیر اگر غصہ کرتا ہے تو پھر اس کا علاج کریں گے اپنے اس کے غصے کا. گورنمنٹ کی جتنی بھی چیزیں نہیں, آپ کی ہیں. ہمارا جمہوریت ہے, ہمارے یہاں جمہوریت ہے, تو ان سب کا تحفظ گورنمنٹ کی اشیاء کا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہماری ہے, آپ کی. آپ جو ٹیکس دیتے ہیں ان سے یہ گورنمنٹ کی چیزیں بنتی ہیں, تو یہ ہماری عوامی حکومت ہے پاکستان جو ہے, تو یہ ساری, کوئی وزیر اپنے پلے سے عمارت نہیں بناتا, کوئی صدر یا وزیر اعظم اپنے پلے سے کوئی پارک نہیں بناتا, نہ گاڑیاں وہ عوام کے لیے وقف کرتا ہے. یہ سارا یہ نا یہ عوام کے پیسوں سے ہوتا ہے. تو یہ اگر اس کو جلاتے ہیں, اس کا توڑ پھوڑ مچاتے ہیں, تو تو یہ ایسے ایسا کرنے والے نادان جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کڑاڑا مارتے ہیں, کیونکہ یہ جتنا بھی جلاتے ہیں نا یہ سب ڈائریکٹ کو وزیر جیب سے نہیں دے گا, صدر صاحب جیب سے نہیں دیں گے, وزیر اعظم اپنے پلے سے نہیں دے گا. یہ ان کے ادارے جو ہزار ادارے ہوتے ہیں اس میں, تو یہ سارا جو ہے نا اپنی ان کی جو سیٹنگ یا سیٹ اپ جو ہوتا ہے نا اس کے ذریعے یہ عوام سے وصول کیا جاتا ہے, ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے, مہنگائی بڑھا دی جاتی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, اب فلاں مہنگا ہو گیا, کرایہ بڑھ گیا, یہ بڑھ گیا, وہ بڑھ گیا, یوں ہوتا ہے, مہنگائی یوں بڑھتی ہے. اچھا اسی طرح بجلی, بجلی بھی یوں مہنگی ہوتی ہے, یہ سب میں پھر وصول کرتے ہیں, بجلی کے یونٹ کے چارج بھی بڑھ جاتے ہیں نا, تو اس طرح یہ جو بھی کمی آئی نا پیسوں میں یہ پوری کی جاتی ہے. پھر معاذ اللہ سودی قرض الگ آفت, ہر فرد ہمارا سود میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت ہماری نادانیوں اور ہماری شامت اعمالیوں کی وجہ سے. تو یہ بجلی پر ایسے ہی بات چلی ہے, تو یہ کیا یعنی جو بجلی کا استعمال ہے نا ہمارے یہاں, ایک بلب سے کام چلتا ہے, وہاں دس دس بلب نہیں جلتے, ایک پنکھے سے کام چلتا ہے, دس دس پنکھے گھوم رہے, ہر کمرے میں اے سی چل رہا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہے, اے سی وہاں چل رہا ہے, کوئی آتا جاتا نہیں ہے, بتیاں سب روشن ہیں, یہ ہے یا نہیں ہے؟ دکانوں پہ کتنی بتیاں جلتی ہیں, مسجدوں میں کتنی بتیاں جلتی ہیں, یعنی بلا ضرورت. آپ اس وقت بتیاں مت دیکھیں, اس وقت یہ مدنی چینل کی ضرورت ہے یہ بتیاں, یہ جتنی روشنی زیادہ ہوگی اتنا رزلٹ اچھا آئے گا, اور یہ زینت بنے گی مدنی چینل کی, اور لوگوں کا دل لگا رہے گا, وہ ہمیں دیکھتے رہیں گے اور ہماری نیکی کی دعوت سنتے رہیں گے. تو ضرورت ہے یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے ایک بلب بھی کیوں جلے, ضرورت ہے تو سو بلب جلاؤ. تو ہمارے یہاں بلا ضرورت بے تحاشا بجلی کا استعمال ہے, بے تحاشا. تو اب یہ کہ بجلی فراہم کرنے والا ادارہ کیا کرے گا, یہ بتائیے بجلی لائے گا کہاں سے, کیونکہ ان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, یہ بجلی پیدا کی جاتی ہے, اگرچہ ان میں ان کی کمزوریاں ضرور ہوں گی, لیکن 100% ان پر اوڑا دینا یہ میرے کو اس سے اختلاف ہے. قصور عوام کا بھی کم نہیں ہے, آپ خود بجلی کو رعایت کے ساتھ استعمال کریں, حسب ضرورت استعمال کریں, اگر بجلی کی تنگی نہ کم ہو جائے, میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ کم ہو جائے گی تنگی اور تکلیف, کم ہو جائے گی. چینل چل رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, مدنی چینل کا حال ہے مجھے پتا ہے, ہمارے یہاں سارا دن مدنی چینل چلتا ہے, کیسے چلتا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ کام دھندے میں مصروف ہے اپنے. اسی طرح اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے, کوئی ہے یا نہیں ہے, اب بتائیں اے سی کتنا کرنٹ کھاتا ہے, ڈیڑھ ٹن کا اے سی, ڈیڑھ ٹن کا اے سی تقریباً ڈبل 12 پنکھے جتنا کرنٹ کھاتا ہے, اور پنکھا کتنا کرنٹ کھاتا ہے, یہ پنکھا عام طور پر ہمارے سر پہ گھوم رہا ہے نا, یہ میرا خیال 100 اس کے وولٹیج ہوتے ہیں کم و بیش, اس کے 100, اور جو دیواروں میں گھومتے ہیں اس کے شاید 40 ہوتی ہے, یہ کم کھاتا ہے, یہ بہت اس کو زور لگانا پڑتا ہے, بہت اوپر ہے نا, زیادہ کھاتا ہے کرنٹ, ہو سکتا ہے میری کوئی بھول بھی ہو گئی ہو. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ بجلی چلانے والے ہمارے ملک میں یہ بھی بےچارے مسلمان ہی ہوتے ہیں, ہم بھی مسلمان الحمدللہ, تو مسلمان کو مارا ماری کے ذریعے مسائل حل کرنے کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کر ٹیبل ٹاک جس کو بولتے ہیں یہ کرنا چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین میرے سے ناراض ہو جائیں گے, وہ بولیں گے بجلی والوں سے یہ مل گیا ہے, تو یہ پھر تہمت ہوگی, یہ تہمت ہوگی جس کا گناہ ہزار ہے. بجلی والا میں مسلمان ہوں اور میں صرف مسلمان ہوں, میں آج دوپہر کو بولا تھا, میرا طریقہ کار آپ کو پتا ہے کہ مالدار میری زبان سے ذلیل ہوتے رہتے ہیں, ان کی خبر لیتا رہتا ہوں مالداروں کی, پھر بھی انہوں نے پیسوں کا منہ کھول رکھا ہے اور دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں. چلے کتنا رد کرتا ہوں مالداروں کا میں, لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ سارے مالدار برے نہیں ہیں, یہ بھی ساتھ میں ٹھیک ہے نا. تو بجلی والے مجھے کیا دے دیں گے یار, میں ان کی خوشامد کروں. میں تو اگر اس وقت بیٹھے بیٹھے اگر یہ کہوں نا کہ دنیا میں ایک فرد کو بھی, اے پاکستان کے کسی ایک ایسے فرد کو, ایک کو بھی نہیں جانتا کہ جو کے ای ایس سی سے, یعنی کراچی میں کے ای ایس سی سے باب المدینہ میں, یا پورے پاکستان میں وہ ایل ای ایس سی مرکز اولیاء کا یا جو بھی ہو, تو ان میں سے ایک سے بھی میرا کوئی تعلقات کیا, یعنی تعلقات ہوں گے بھی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس الیکٹرک کے ادارے سے وابستہ ہے, میں ایک کو بھی نہیں جانتا, مگر میں مسلمان ہوں. اور مجھے قرآن نے یہ سکھایا ہے انما المؤمنون اخوة, ترجمہ کنز الایمان, مسلمان بھائی بھائی ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں تو اکثریت مسلمان ہی کی ہے, اب یہ بیچاروں ان کو تم مارو اور توڑ پھوڑ ڈالو, ٹیبلیں توڑ ڈالو, جلا دو, تو ظاہر ہے ان کی جیب سے تھوڑی جاتا ہے, خالی پاپا یہ تو آپ ہی کا جا رہا ہے, یہ آپ کا مال ہے, گورنمنٹ کا مال, یہ آپ کا اپنا مال ہے, لیکن اس کو آپ یوں لے کر گھر چلے جاؤ تو یہ جائز نہیں ہے. یہ آپ کا مال ہے, اس سے برا کچھ بالکل یہ نہیں کہ آپ کی ذاتی ملکیت میں ہی ہے, آپ کی ملکت میں نہیں ہے. خالی انہی کو تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہا نا بابا جی, تو باہر جو سڑکوں پر جو املاک غصے میں آ کر جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہیں, جن کی دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں, جن کی جو بھی مطلب املاک کو نقصان پہنچا جا رہا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, تو اس پر تو عوام کو بھی غور کرنا چاہیے, بلکہ ہر سمجھدار آدمی اس کو جانتا ہے, اس سے تھوڑی کوئی بجلی آ جائے گی. اب آگ, کسی چیز کو آپ نے آگ لگا دی اور روشنی ہوگی تو آپ کو سمجھیں گے کہ بجلی آ گئی ہے, وہ بجلی تھوڑی آئی, وہ تو آگ لگی ہوئی ہے. ہاں یہ سڑکوں پر تو روڈوں پر تو یہ بےچارے, یہ عموماً غصہ آ جاتا ہے, عموماً جی عموماً عوام جو ہوتا ہے یہ نہیں کرتی. میں آپ کو صحیح بولتا ہوں تو میں نے زمانہ دیکھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے کہ اس میں ایجنسیاں باز ہوتی ہیں دشمنوں کی یا ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں, تو یہ عناصر ان میں شامل ہو جاتا. عوام احتجاج کرتی ہے, ہاؤ کرتی ہے, آپ میں سے کس کو بس جلانا آتی ہے؟ نہ آپ کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے, صحیح بولتا ہوں. ہم کو بس جلانا نہیں آتی, کبھی زندگی میں جلائی نہیں, ہم کو کار جلانا نہیں آتی, ہم کو عمارت جلانا نہیں آتی, تو یہ بس کیسے جل جاتی ہے, یہ کار کیسے جل جاتی ہے, کیا یہ عوام جلاتے ہیں؟ یہ عناصر جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں دہشت گردی کے, یہ لوگ یہ عمارتیں جلاتے ہیں, بسیں جلاتے ہیں, ترکیب سے جلا کر یہ بھاگ جاتے ہیں, پولیس نوٹ کرتی رہتی ہے, پھر پولیس کو فگر شو کرنا ہوتا ہے, پہلے کچھ بھی نہیں بولتی پولیس. ان کا یہ اصول ہے کہ جب یہ قوم مشتعل ہے ان کو کرنے دو اور واچ کرو, پھر یہ گھروں پہ جا کر پکڑ کے لاتی ہے, یہ ان کا طریقہ ہے. تو پھر جو پکڑا گیا وہ اس کو نانی یاد آ جاتی ہے, ہاں ایسی حالت ہوتی ہے, کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا. عام عوام کی املاک بھی ہوا بہت, ہاں جی یہ عوام نہیں کرتے, نہیں عوام یہ دہشت گرد کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن بابا اب اس میں عوام بھی تو بے ہی جاتی, پھر شامل ہو جاتی ہے, تو یہ عوام اس میں مل جاتی ہے. اگر مگر جو جلانے کا کام ہے نا, یہ ٹیکٹ ہے, ہر ایک نہیں جلا سکتا, یہ مائک جلانا ہے, اس کو کیسے جلاؤ یار, یہ لوہے کا ہے, تو کوئی تو اس کا نازک پوائنٹ ہوگا, جس کو جلانا آتا ہوگا وہی جلائے گا. اب جیسے انسان ہے, اس کو مارنے کا نہ اس کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے, نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ چاقو کی ضرورت ہے, نہ چھری کی ضرورت ہے. انسان کے وجود میں 8 یا 9 ایسے پوائنٹس ہیں کہ ان پر اگر زور سے یہ چھوٹی انگلی مار دی جائے نا, اگر کوئی ماہر چھوٹی انگلی مارے گا وہ مر جائے گا. تو کیا اب یہ میں اور آپ نہیں مار سکتے اس طرح, اس کا جو ماہر ہوگا, تربیت ہوتی ہے, تربیت ہوگی, پریکٹس ہوگی. ہم تو انگلی اس نازک پوائنٹ پر ماریں گے بھی, ہماری انگلی مڑ جائے گی, اس کی انگلی بالکل اسٹیٹ, اور وہ ایسی اسٹائل سے وہ مارے گا یوں کر کے بندہ مر جائے گا. ایسے ہیں انسانی وجود پر پوائنٹ. جبھی تو ملاقات کے لیے میرے ارد گرد وہ لوہے کا وہ جنگلہ بنایا جاتا ہے, اب وہ لگا کہ نی شاٹ مارتے ہیں, گھٹنے کا شاٹ, اس سے جان سے مارتے ہیں, اس کا مخصوص پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ تو نہ مجھے سارے معلوم ہو تو بتانے کی حاجت کیا ضرورت ہے بتانا. تو بھلے پوری تفتیش کر لی, سارے ہم نے دیکھ لیے, لیکن جو اس کا ماہر اگر دشمن آ گیا تو اس کے تحفظ کا انتظام ہم نے کوشش کی ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے ارد گرد ایسے اسلام بھائی بازو کا ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ آپ کے امامے میں, اور آپ کو یہ لگے گا کہ یہ دیوانہ ہے, لیکن یہ رکھنے پڑتے ہیں, اور ایسا رکھنا ایسا کرنا یہ بھی کار ثواب ہے نا. وہ قرآن کا حکم ہے, ہوشیاری سے کام لو. خذو حذرکم, قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا خذو حذرکم, اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. تو اسی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں, اتنی بڑی تحریک ہے, کوئی بھی نقصان پہنچانے آ سکتا ہے. اسلام کا اتنا عروج کس کو اچھا لگے گا یار. یہ گھر گھر جو الیکٹرانک مبلغ نے جب سے جا کر اسلام کا چراغ روشن کرنا شروع کیا نا, تب سے خدا جانے کتنی دشمنیاں بڑھ گئی ہوں گی. مگر ون سائیڈ ہے, الحمدللہ ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم نے اپنے تحفظ کی کوشش کی ہے, لیکن اعتماد اللہ پر ہے. ہماری ساری کوششیں بس ایک کوشش ہیں, جب تقدیر غالب آئے گی تو پھر مرنا پڑے گا, کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, تو مرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہرین ہوتے ہیں کہ جو آگے لگاتے ہیں, بسیں جلاتے ہیں, اسکوٹریں جلاتے ہیں, کار جلاتے ہیں. ان میں ہمارے نادان جذباتی وہ جو مظاہرین ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اکا دکا ہوتے ہیں. یہ ماہر جو ہوتے ہیں نا, ان کے لاٹ نہیں ہوتے, اکا دکا ہوتے ہیں, بلکہ جوش ہوتا ہے ان سے سارے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کے. اور وہ اتنا سیانہ ہوتا ہے, وہ اپنا چہرہ نہیں آنے دے گا, پولیس کے سامنے سے وہ گزرے گا نہیں اس طرح کہ اس کا چہرہ کر لے. ترکیب سے وہ اپنے کو بچا بچو کر کیمروں سے بچانا, اس طرح ان کی ٹریننگ ہوتی ہوگی نا کہ یہ حتی الامکان ہاتھ میں نہیں آئے گا, کیوں یہ ہاتھ میں آ جائے گا پوری ٹیم پکڑی جائے گی پیچھے, خطرہ ہوتا ہے مار مار کے پھر پولیس اگلوا لیتی ہے. تو اس لیے وہ جو بھی کرتا ہے, اگر دہشت گرد بھی مجھے سن رہا ہے اور ہے مسلمان, کاہے کو ایسا کرتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے ایسے بدماش دیکھے ہیں, یہ جوانی میں مارے جاتے ہیں اور یہ الفاظ بہت تیر کی طرح چبھتے ہیں کہ کتے کی موت مارے جاتے ہیں, تماشے دیکھے ہوئے. یہ چھوڑ دو یار, اسے توبہ کر لو, آ جاؤ دعوت اسلامی کے مبلغ بن جاؤ, انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ بجلی ہو یا پانی ہو, کوئی بھی صورت ہو, یہ ہنگامے اور ہڑتالیں اور یہ مارا ماریاں اسلام میں نہیں ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. جس انداز سے ہم کر رہے ہیں, یہ میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں, غصہ مت کرو, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. اچھا یہ مارا ماری کر کے آپ نے کیا بجلی بحال کروا دی, اچھا بجلی آ گئی تھی, کتنے دن کے لیے, کتنی دیر کے لیے, یہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے, ایک دو دن آ جائے گی پھر کیا ہوگا, وہ بھی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. پاپا وہ بھی کہیں کی بند کر کر آئی ہے, ظاہر یعنی کسی اور اللہ کے کو انہوں نے اس کا ٹرپ کیا ہوگا, اور اس کے بعد وہ ادھر کی سوئچ اس کا آن کیا ہوگا اور وہاں کی بجلی آ گئی ہوگی, چلو اس کو ٹھنڈا کرو, وہ ہنگامے کریں گے تو کاٹ دیں گے. جب ہے ہی نہیں اتنا پاور ہی نہیں ہے, کیا کریں. پروڈکشن جو ہے نا بجلی کا یہ لمیٹڈ ہے ہمارے یہاں, تو اس لیے وہ پوری ہو نہیں پاتی. ان فضول خرچوں کے خلاف کوئی شروع ہو جائے نا, ہمارے مقررین مبلغین ان کو سمجھائے نا, کیا جا کے کہ یار یہ تم نے پچاس بلب کا ہے کو اتنے بڑے بڑے یار جلا کے رکھے, غریب بےچارے گرمیوں میں سو نہیں سکتے یار, اس وجہ سے بجلیوں کے بجلی خرچ بہت ہو رہی ہے, بجلی چلی جاتی ہے, لوڈ بہت ہے, اوور لوڈ ہے. یہ کو یار اللہ نے دیے عقل, سے سوچو یار, ایسا نہیں کرو. پاپا آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کی بجلی کا بھی احتیاط کریں, لیکن پاپا یہ مشہور ہے کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھر کی ساری لائٹیں جلا دیں, جو استعمال میں نہیں ہوتی وہ ساری گھر کی لائٹیں روشن کر دی جاتی ہیں, اس بارے میں وہ ہمارے اصل میں محروم جو انتقال کر جاتا ہے ان کی روحیں آتی ہیں ان کو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی روحیں آتی ہیں ان کو بجلی دکھانی پڑتی ہے اندھیرا ہوتا ہے نا گھر کے اندر ڈر کے مارے بھی روح آئے گا نہیں دوبارہ یہ روح کیا یار الٹے منتے کا یار روح آتی ہے شب جمعہ کو آتی ہے شب براءت میں آتی ہے روایتیں ہیں اس کی اس کو آپ کی بتی سے کیا لگے بڑ گیا یار بغیر سواری کے بغیر فلائٹ کے وہ پہنچی ہے بغیر ٹرین کے پہنچی ہے تو بتی بھی ساتھ لا سکتی ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو اگر وہ بتی میں نظر آ گئی تو بابا ساری بتیاں بند کر دیں گے ارے یہ کیا آ گیا نہیں گھر چھوڑ دیں گے بات کڑے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے یہ اب مغرب کے وہ ساری لائٹیں جلا دیں گے کرنٹ تو خرچ ہوگا تو یہ تنگی ہوگی بجلی کی مسائل کھڑے ہوں گے اس طرح ہمارے مساجد کے ذمہ داران ہماری برادری ہے یہ بھی ٹھوکے نہیں ہے یہ بھی اذان ہوتے ہی بعض جگہ کئی جگہ اذان ہوتے ہی نہیں اذان کا جب ٹائم ہوتا ہے نا ساری بتیاں پنکھے اب یہ مولانا کو بند سمجھائے مولانا کچھ بولیں گے تو مسئلے ہو جائیں گے اپنا درس بند کرا دیں گے یہ علماء نہیں ہوتے یہ خادم ہوتے ہیں اچھا خادم ہوتے ہیں پھر خادم بھی مجبور ہوتا ہے کہ وہ کمیٹی ہوتی ہے اس کو آدھار ہے کمیٹی کا کہ یہ بس اذان کا ٹائم ہوا جلا دو اور اس کا کیا علاج ہے کمیٹی میں بھی سب علماء تو ہوتے نہیں نہ امام صاحب سارے علماء ہوتے ہیں نہ امام بیچارہ اگر کرتا بھی ہے تو اس کی چلے کتنی اس سے دیکھو اس کی تو یوں ہماری مسجدوں میں بھی غیر ضروری بجلی کا استعمال بہت ہے آخرت کا حساب کمیٹی کو بھی دینا پڑے گا اور اس غلط کام میں تعاون کرنے والے خادم کو بھی دینا پڑے گا جرم اس کا بھی ہے نوکری جاتی ہو تو جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو ضرورت ہے ایک بتی جلا دے اب ضرورت بڑھ گئی دوسری جلا دے ضرورت آئی چند نمازی ہیں ایک پنکھا چلا دیا اور بڑھ گئے دوسرا پنکھا چلا دیا یہ دس دس بارہ بارہ پنکھے کیوں چلائیں یار تو ایک ابھی تو آدمی آ رہے ہیں وضو خانے کا رخ کر رہے ہیں آگے تو ایک بھی نہیں ہے ایک کا دہ بھی تو ایک پنکھا بہت ہے اس کے لیے دس پنکھے کیا کرنے یہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے مسجد والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے دکان والوں کو بھی کارخانے والوں کو بھی اور مکان والوں کو بھی یہ مغرب کے وقت کا آپ نے سوال کیا میرا تجربہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا نا خالی گھر اس میں بھی لوگ بتی جلا کے دن رات بتی جلتی ہے یہاں تک کہ سفر پہ چلے جاتے ہیں یہ نادان لوگ بتی جلا کے جاتے ہیں رات دن بتی جلتی ہے کوئی خوف ہی نہیں ان کو کہ اللہ کو حساب دینا ہے یہ بجلی کی تنگی تو دنیا کی سزا ہے اس دنیا کی سزا میں سمجھ جاؤں آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے جبکہ کوئی اجازت شرعی نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے بتی جلا رکھی ہے کوئی صحیح مقصد ہو نا جلانے کا تو اس کی بات الگ ہے تو اس لیے وہ سب اتھل والے بھی ویاڑی والے بھی گریس والے بھی اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں باب المدینہ والے سب کو اللہ کے اللہ سے ڈرنا چاہیے چلو ٹھیک ہے دوسرے کئی ممالک ہیں بجلی کا پرابلم نہیں ہوتا لیکن وہاں بھی غیر ضروری استعمال کریں گے تو حساب تو ہے نا باہر تو بابا غیر ضروری استعمال کی تو انتہائی ہوئی ہے اے سی تک بند نہیں کرتے اتنا اے سی بجلی لیتی ہے اے سی لیتا ہے بجلی اے سی تک بند نہیں کرتے بڑی بڑی لائٹیں گھروں کی آن ہوتی ہیں کوئی بند نہیں کرتا عجیب و غریب نظام بنا ہوا ہے وہ بتایا تھا نا یو کے میں تو یہ نظام ہے جیسے مسجد ہے یا جو بھی ہے تو ایک اس کا سوئچ ہوتا ہے وہ ساری ایک سوئچ اس نے آن کیا ساری بتیاں یا جو بھی ہیں وہ روشن ہو گئے پنکھے وہاں سنا نہیں ہے یو کے میں ٹھنڈک ہے اے سی بھی نہیں ہے پنکھے ہیں ہوں گے پنکھے ہاں گرمی آتی نہیں وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے سارے بلب روشن کر دے جو آدمی آیا ایک آدمی آیا وہ سارا روشن کر دے گا پورا جگمگ جگمگ کر کے وہ نماز پڑھے گا وہ بھی حالت ہے ہمارے ابھی کمپیوٹر چل رہا ہے تو چل رہا ہے اس کو بند نہیں کرتے اس کو آن ہی رکھتے ہیں اور بھی بہت سارے آلات ہیں جن کو آن رکھے اب جیسے یہ مدنی چینل اپنے گھر میں اس کو ہم نے بند کر دیا, ٹھیک ہے, بند کر دیا, یہ بند پڑا ہے نا, یہ بجلی کھا رہا ہے. جی ہاں, بند بند بھی کھا رہا ہے. ایک چھوٹی سی سرخ لائٹ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا روشن ہوتی ہے, اور اندر بھی کچھ اس کی مشینری نما کوئی ہے, جال بچھا ہوا ہے, یہ بجلی کھا رہے ہیں. تو اسٹینڈ بائی موڈ کہتے ہیں اس کو پاپا, اسٹینڈ بائی موڈ اگر رکھیں گے تو یہ اپنی ضرورت کے مطابق بجلی کھاتا رہے گا. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو آف کر دیا جائے. اس سے بہتر طریقہ ہے کہ اس کا سوئچ کیا وہ لگاتے ہیں, کیا پلگ, پلگ پلگ جو ہے نا, یہ اس کے وہ دو سوراخ میں ڈالتے ہیں, تین سوراخ میں, اس سے نکال دیا جائے, تب جا کر یہ مکمل 100% بجلی کھانا بند کرے گا, ورنہ یہ تھوڑی تھوڑی تھوڑی کھاتا رہے گا. تو ایسے تو کروڑوں آلات اگر ہم گننے جائیں نا, ہمارے اجتماعی طور پر ہو جائیں گے جو یہ رات دن بجلی کھاتے ہی رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. پتھر مارو نا اپنی کھوپڑی بھر یار, خود بجلی برباد کرتے ہو اور بےچارے کسی کی کار جلا دی, کسی کی بس جلا دی. یہ ریموٹ کی وجہ سے بابا, کہ اصل میں وہ جب یہ اسٹینڈ بائی موڈ کا مطلب ہے, ہم نے ریموٹ سے ایک چیز بند کر دی نا, تو اب وہ مطلب کہ وہ اندر میں وہ آن ہے. اب ظاہر ہے کہ اب جب ہم نے ریموٹ کو بٹن دبانا ہے تو کوئی تو سامنے پاور آن ہوگی, تو وہ ریموٹ کی وہ ویوز لے گی نا. ہم دور بیٹھے ہوئے, ہم نے ریموٹ سے آن کیا اور وہ آن ہو گئی, تو اندر میں اسی کوئی سوئچ آن ہے جس نے ریموٹ کو قبول کیا نا. جی, تو وہ چیز کو چونکہ ہم نے اٹھ کر اس کو بند نہیں کرنا ہے, اب ہم نے اپنی جگہ بیٹھ کر, تو ریموٹ کا استعمال آن آف کے بجائے, اگر آپ جو دیگر فنکشنز ہوتے ہیں ریموٹ کے لیے, آپ بیٹھ کر آواز چھوٹی بڑی کرنی ہے, یہ کلر کا آپ کو کوئی سا پرابلم ہے, اس کو اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے, تو وہ چلے ریموٹ کے ذریعے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لیکن آن آف کا نظام بابا صحیح فرما رہے ہیں, جو چھوٹی سی لائٹ سب کو پتا ہے, چھوٹی سی ہلکی سی لائٹ ضروری ہوتی ہے, وہ بھی پاور لیتی ہے. اسی طرح اور چیزیں جیسے کمپیوٹر کی مثال لی میں نے, یہ عام طور پر وہ نہیں رکھتے. 85 واٹ کے بابا وہ میسج آیا ہے مجھے, پرچی آئی ہے, پنکھا 85 لیتا ہے. اچھا, 100 کے بجائے یہ اوپر کا پنکھا, پنکھا کا آیا ہے بس. پنکھے مختلف ہیں, اسٹینڈ فین ہوتا ہے, نہیں دیکھا اس نے, اور یہ وال فین, یہ کیا چھت فین, پنکھا ہی دیا ہے بابا اس نے. اتنی سی پنکھیاں بھی آتی ہے, دیکھیے پلاسٹک روف, روف فین اس کو کہتے ہیں, رولف روف, روز فین روف, روف فین. اتنی سی پنکھی دیکھی ہے؟ ہاں میں نے دیکھی ہے بالکل, اور سامنے رکھتے ہیں پلاسٹک کی, میں نے دیکھی ہے سامنے رکھی ہوئی پان کی دکان پر, اور اس طرح چھوٹی سی پنکھی وہ بھی چلتی. یہ کہ یہ سب بجلی کھاتے ہیں, تو 85 ہو سکتا ہے, میری بھول ہو گئی ہوگی, 85 ہوگا, یہ سارے چھت کے پنکھے 85 کا کھاتے ہوں گے. مگر یہ الگ ہے کہ ان کی سائزیں, اور جیسا آپ دیکھتے ہیں دیواروں پہ الگ, بہت آ گئے بابا, بہت آ گئے چھوٹے بڑے پنکھے, بہت آ گیا. اب مل کر نیت کریں بجلی بچانے کی, بجلی بچاؤ تیری کنارا کوئی نہیں لگا رہا ہے, تم بجلی بچانی ہے نا, بجلی بچائیں گے. کاش ہم کامیاب ہو جائیں اس میں, اپنے کہ کسی کے گھر میں چلتی بھی تو نہیں ہے نا, اپنے گھروں میں بھی یہ حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چوچور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, سر سے امامہ بجا رہے گا, رخ سے داری سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر تحریک جاری انشاءاللہ. آج شب پیر ہے, شب پیر, پیر شریف یوم قفل مدینہ, اور معتکفین میں سے بعض خوش نصیبوں نے ماہ قفل مدینہ کی بھی نیت کی ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج تو بابا سب کی سحری بھی, سارے متقفین کی سحری انشاءاللہ آج نیچے میلاد آل میں ہی ہے. سبحان اللہ, بابا بھی میلاد آل میں, سارے کے سارے متقفین. سحری اوپر ملے گی نہیں, سحری ملے گی نیچے. رات میں نعرہ لگتا ہے, رات کو بھی ان کے دیکھو نا آوازیں کیسی نکل رہی ہیں, دوپہر کو کیا کرے, مجبوری ہے. پاپا یہ ہند کے بھی مناظر آ گئے ہیں ماشاء اللہ. ہند راجوڑی, جی پاپا ہند راجوڑی, ہند الفسانی, یہ قبیلہ مدنی نام اس کا. یہ الف ثانی بولتے ہوں گے, اصل الف ثانی, الف معنی ہزار, ہزار. یہ مجدد الف ثانی قدس سرہ نورانی کی نسبت سے یہ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں ماشاءاللہ. خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مدنی تاثرات برائے سلسلہ مدنی مذاکرہ نمبر 394, اپنے تحفظات کے ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے ہم سب کی حوصلہ افزائی, ہم سب کے سیکھنے کو بھی ملتا ہے اس میں. وہ چیدہ چیدہ تاثرات یہ مجھے دیتے ہیں مدنی چینل والے, 12 یہ پیش کر رہا ہوں. ریحان آفاق بیاری. سلسلہ مدنی مذاکرہ ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. اس کو دیکھنے سے قبل میری زندگی کے انمول اوقات فضول باتوں اور فضول کاموں میں برباد ہو رہے تھے. قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے تھے, نہ نمازوں کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس. الحمدللہ عز و جل اس کو دیکھنے کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والا بن گیا ہوں اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا ہے. وقار باب المدینہ. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم دین کا خزانہ ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو گیا اور کئی مسائل کا حل مل گیا. اس سے دیکھنے کی برکت سے ہم نے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد, اشراق اور چاشت بھی پابندی سے پڑھنے کی نیت کی ہے. نیاز باب المدینہ. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ مجھے بہت پسند آیا, نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملا. پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل چہرے پر سنت رسول سجانے کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی سے کروں گا. عبد الحبیب حیدر آباد باب الاسلام. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول قائم ہو گیا اور گھر کے تمام افراد نماز کے پابند بن گئے. اطہر بہاول پور. مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. اسے دیکھنے کی برکت سے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. پابند صلاۃ و سنت بننے, ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پابندی سے شریک ہونے کی نیت کرتا ہوں. اسلامی بہن ٹنڈو آدم باب الاسلام. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے نیک اعمال کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن بنتا ہے. میں نے پچھلے تمام گناہوں سے تائب ہو کر نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل اب سے احکام شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اسلامی بہن باب المدینہ مدینہ مذاکرہ دیکھ کر میں نے نیت کی ہے اب سے میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. مدنی مذاکرے میں بیان کرنے والے کلمات ہدایت کا تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہوئے. پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر اب سے شرعی پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات پر بھی عمل کروں گی. زاہد کشمیر مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے قلبی سکون ملتا, جسمانی و روحانی اصلاح ہو جاتی اور اپنی زندگی اچھے نیک کاموں میں صرف کرنے کا ذہن ملتا ہے. نعمان چکوال مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. الحمدللہ کم کھانے, کم بولنے, کم سونے اور فرائض واجبات کو پابندی سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کا ذہن بنتا ہے. الحمدللہ میں نے عالم کورس کرنے کی نیت کی. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے, آمین. بنت ساجد باب الاسلام مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کو دیکھنے کی برکت سے مجھے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب ہوا. الحمدللہ میں نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکمل پڑھ لیے, مزید دیگر کتب و رسائل کا مطالعہ جاری ہے اور یہ نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل اپنے آپ کو فضول گفتگو اور بلا حاجت موبائل فون کے استعمال سے بچاؤں گی. عاطف سردار احمد الحمدللہ مدنی مذاکرہ میری روح کی غذا ہے. علم و حکمت کے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آئندہ گالی گلوچ, جھوٹ, غیبت, چگلی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور بلا حاجت موبائل فون استعمال نہیں کروں گا. ذیشان باب المدینہ مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. اس کو دیکھنے کی برکت سے بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں, عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل اب سے اپنے آپ کو فضول کاموں اور فضل باتوں سے بچاؤں گا. فیضان مدنی چینل جاری رہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اور کیونکہ سحری آپ نے میلاد حال ہی میں کرنی اسلام بھائیوں نے, تو میری مدری التجا یہ ہے کہ اندر ہی رہیں, اندر آپ کی تمام جو بھی حاجت وغیرہ ہوں گی اس کا اہتمام اندر سے ہی ہے. آپ باہر جائیں گے پھر چیکنگ کے مراحل سے اندر آئیں گے تو آپ کو بھی زحمت ہوگی, رش بھی ہوگا. کوشش کریں کہ جو ہو سکے نہ جا سکے ان کو. بابا کیا خیال ہے آپ کا؟ ادھر دیکھو استنجا وضو کا انتظام موجود ہے. اگر آپ باہر نکلیں گے نا تو پھر وہ جیب خالی کرو تو ادھر سے گزرو تو اس گیٹ سے گزرو لائن میں لگو تو آپ کے لیے آزمائش ہوگی. اب یہ کہ 100% کامیاب حلقہ کھانے پینے کا یہاں رکھ لیا ہے, آپ کو مدنی جال میں پھنساتے اور گھیرا تنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے مدنی پھول قبول کر لو تاکہ ہم مل جل کر جنت میں چلیں آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. تو اب یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب انشاءاللہ آپ نے یہیں رہنا ہے. ابھی نگران شورا کچھ مدنی پھول پیش کریں گے اور کوئی اپنا فیضان ساحری کا سلسلہ یہیں سے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. یہاں سے ہوگا یا پاپا یہ اوپر سے ہوگا, ہوگا لیکن نیچے ہم کوشش کریں گے, نیچے اسلام بھائیوں کو دکھا دیں گے. ہم دکھاؤ گے یہاں ہو نہیں سکتا اپنے منچ سے, یہاں سے پاپا تیاری اوپر ہوئی ہوئی ہے ساری. کال سے کی کرو یار انشاءاللہ, نگر حلیم نہیں بے چین رہنا کیونکہ بریانی خالی نا کھچڑی کیسے کھائیں گے, یعنی کہ برائے راست بیٹھ کر سارا دیکھتے رہے اب وہ اسکرین پر شاید دل نہیں لگے گا شاید. ہاں جو علم دوست ہے وہ تو خیر ان کا مسئلہ نہیں ہے. آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی